कोई चीज हमको समझ में आ रही है या नहीं, कैसे पता लगेगा? जो भी यहाँ पे कोई बातें की जा रही है वो हमको समझ में आ रही है या नहीं, कैसे पता करें? टेस्ट हम क्या लेंगे? टेस्ट तो आप कर रहे हैं, टेस्ट लेने तो आप बैठे हैं। यहाँ पर एक आध लाइट चालू कर दीजिए, वो कोने वाली बंद कर दीजिए। हाँ, इधर की भी कर दीजिए बस। समझना पूरा होने से जीने में टेस्टिंग है, उसके पहले क्या है? उसके पहले ये है कि हमारी सहमति उससे होती है, जो बात कही जा रही है आपकी सहमति होती है या नहीं होती है? तो आपका सहमति का मतलब ये, सहमति तो चाहिए था, मतलब उससे आप सहमत हो गए, मतलब वो बात आपको पहुंच गई। तृप्ति आपको नहीं हुई, तृप्ति तो मतलब उस मुद्दे पर तो हुई या नहीं हुई? यदि उस मुद्दे पर नहीं होती तो और प्रश्न बनता है ना, जितने आपके प्रश्न थे उस मुद्दे तक वो पूरे हो गए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी सारे मुद्दे निपट गए। तो तृप्ति के लिए सोचना ये जरूरी है, लेकिन वो उसको अभी अभी ऐसे थोड़ी अभी हाल हो जाएगी, है ना? तो जिन मुद्दों पे बात हो गई उनमें हमको क्लैरिटी आ गई, जिन पे नहीं हुई उनमें अभी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता है दोबारा आते काहे के लिए? एक दिन भी समझ में नहीं आएगा तो आप बैठोगे ना अगले दिन, अगले दिन काम याद आ जाएगा आपको, मेरिट में बहुत अर्जेंट, जिसका आपके जाए बिना हल ही नहीं है। हाँ हाँ वो तो उनके लिए तो भारी था, फिर भी वो खुश होके जा रहे हैं, बताएंगे जाने के पहले। तो आपको समझ में नहीं आता तो काय को ज्ञानी दी दोबारा आती, काय को बैठती है यहाँ पे? तो कुछ समझ में नहीं आया थोड़ी है। तो जैसे जैसे समझते आते हैं वैसे हमें ना, हमारे पे दबाव कम होता बता रही, और हमारे अंदर हल्का मतलब वेट जो भार था वो कम हो जाता है। लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते हो यार, वो तो अभी विश्व परिवार में जाके पूरा होने वाला है, वो तो दिव्य मान्यता में पूरा होने वाला है ना? यहाँ यहाँ बहुत ठीक हो गया, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन तो यही बचा हुआ, अभी कब तक बचा रहेगा, कब तक बचा रहेगा ये? जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं बन जाता है कब तक बचा रहेगा? कार्यक्रम को लिखेंगे तो जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं तो बचा रहेगा वो तो? सामान्यतः जैसे अगर आप ही से बात करें जैन साहब, आपने क्या पढ़ाई किया, पढ़ाई क्या किया आपने? पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में, कितने साल लगे? मैं उम्र के हिसाब से तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 3 साल का, डिग्री 18 साल लगे। वो तो छोड़ दो, प्राइमरी सबके लिए, सेकेंडरी सबके लिए हाँ, 2 साल 3 साल तो ग्रेजुएशन में लगे होंगे। ग्रेजुएशन में लगे 2 साल, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद 3 साल लॉ का ग्रेजुएशन किया लॉ में, फिर नेचुरोपैथी में ग्रेजुएशन किया 5 साल। ठीक है, तो 4 साल में अपने को क्या, हाँ जी 4 साल में अपने को कितना कॉमर्स पकड़ में आया? 4 साल देने के बाद कॉमर्स तो कुछ पकड़ में नहीं आया, 4 साल दिया कुछ नहीं आया पकड़ में, है कॉमर्स में ना? रुचि नहीं बनी। लॉ ग्रेजुएशन जो भी किया उसमें क्या लॉ पकड़ में आया, कोई लॉ पकड़ में आया? कुछ नहीं पकड़ में आया, वकालत किया, सब लेन देन से काम होता था, मैंने छोड़ दिया बीच में है ना। उसमें नेचुरोपैथी 5 साल पढ़ लिया, हाँ उसमें तो कुछ पकड़ में आया, कुछ पकड़ में आया। यस तो 5 साल की तुलना में अभी यहाँ पे कितना समय लगाया आप, और वहां पर एक शरीर विज्ञान पढ़ने की बात कर रहे थे हम, और वो भी आहारी औषधि है, एक ही लाइन है उसका। लेकिन नेचुरोपैथी में ग्रेजुएशन करने से पहले समझ में आ गई थी बिना ठीक उसके है, किए हुए, मतलब जो भी आपने, अरे कुल क्योंकि बना के डिग्री की बात नहीं करे, आपने कोई हाँ समय लगाया कि नहीं लगाया? हाँ समय तो लगाया उसमें, निश्चित रूप से समय तो लगाया। समय लगाया, 5 साल उधर भी लगाए थे, 6 साल उधर निकल गए, वो तो छोड़ो, 5 साल जो लगाया उसमें कोई बात अपने को समझ में, क्या समझ में? आहारी औषधि है। ठीक, आहार, हाँ एक दो चीजें और भी समझ में आई, शुद्धि क्रिया कि पोल्यूशन बीमारी का मुख्य कारण है शरीर के अंदर। तो ये इतने साल में उपलब्धि हुई, और यहाँ पर कितने मुद्दे बात कर रहे हैं हम, जिधर से आप घुसोड़ देते हैं उधर से हम घुस जाते हैं, उधर से निकल के कहीं फोड़ फाड़ के बाहर। उन सभी मुद्दों पर आप जहां से धक्का मार के चर्चा चालू कर देते हो, उन सारे मुद्दों पर बात करनी है ना, क्योंकि जब तक सारे मुद्दे एड्रेस नहीं होते तब तक आपको तृप्ति नहीं है। तो वहां तो आप फोकस करके रखे थे, लेकिन यहाँ तो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ तो जीवन जुड़ी हुई बात है और मानव जीवन। तो मानव जीवन की जब बात जुड़ेगी तो फिर सारी चीजें खुलती हैं। तो उसमें कितना समय आपको देना चाहिए? हमारे हिसाब से कम 10 साल देना चाहिए आपको। क्या बात कर रहे हो भैया। हापुड़ वाले कह रहे थे 2 साल देने। अच्छा, तो हमें लगा कि यह महीने का कार्यक्रम है, हम इसलिए आ गए जल्दी। ये तो धोखा है भैया। 2 साल पढ़ने के लिए बोले थे, मैंने बोला 1 महीने आके समझ लो, पढ़ाई घर में कर लेना। तो कोई बात नहीं, जो मैंने कहा था मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। मैंने ये कहा कि 1 साल अध्ययन कर, 1 महीने का अध्ययन करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, तो पढ़ाई घर में कर लेना। पढ़े लिखे आदमी इतने सारे डिग्री लेके बैठे, पढ़ने के लिए 2 साल लगाओगे? तो उसके कारण में जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो उसका निवारण कर लेते हैं। अब बात हो रही थी समझने की, पढ़ने पढ़ाने की बात क्या हो रही थी ना। तो सहमति आपकी मिल रही तभी आप बैठे हो, नहीं तो बैठते नहीं आप। किसी खाने पीने से सुविधा से आपको 1 दिन का 1 घंटा भी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको कुछ पता ना हो ना हो, इतना तो पता है कि आप ये सामान से खुश होने वाले नहीं हो। भले हमसे कितनी बार तर्क कर लोगे, नहीं सामान में कुछ तो सुख है सर, कुछ तो मजा लेने दो, लेकिन आप में पहले से कमिटमेंट है, निश्चय है कि आप इससे खुश होने वाले नहीं हो। सिर्फ यहाँ पर 3 टाइम खाने के लिए, ठंडी हवा में बैठने के लिए आप 1 घंटा भी गुजारने वाले नहीं हो। अगर आपको सार्थक नहीं दिखेगा तो आपके लिए भारी पड़ जाए 1 मिनट, है ना। इसका मतलब है कि आपकी कोई सहमति इसके साथ बनती चली जा रही है। सहमति पूर्ण होने की बात, पूर्णता के साथ सहमत होने की बात, तो वो तो एक प्रोसेस, उस पर काम चालू हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग 1 महीने अगर ठीक से बात जिस प्रकार से कर रहे हैं तो नहीं, और आप भूल नहीं जाते हैं, प्रोवाइडेड ये भी मुद्दा है, तो आपके पास कोई प्रश्न बचने वाला नहीं है। जितने मुद्दे से आप सोचेंगे उसके बारे में आपको तुरंत याद आएगा, ये तो बात हो चुकी है, इतना हमारा गारंटी है। नहीं भैया, मेरा कहना ये है, ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक सहमति बनाने पे काम कर रहे हैं, जबकि सहमति हमारी पहले दिन ही बन गई है। तो अब सहमति बनाने पे काम नहीं हो, समझ क्या है, वो कोतवाल बना हुआ है भैया। समझ के 3 चरण बताए। हाँ, सहमति, स्वीकृति, अनुभव। हाँ, समझ पे काम हो रहा है, समझ के 3 स्टेजेस। पहले सहमति, आप मान रहे हो सहमति हो गया है, जबकि हर मुद्दे पे भी अपन बातचीत ही करें। सहमति होने के बाद कोई मुद्दा बचा रहेगा आपका हमारे बीच में? कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अरे बच, अब हर मिनट तो बात चल रही है, समझ के अभी तो इसी पे क्लैरिटी नहीं है। है ना, तो सहमति के लिए तो हम लोग अभी काम ही कर रहे हैं। तो सहमति, सहमति, स्वीकृति, और उसके बाद अनुभव, अनुभव के बाद प्रमाण, प्रमाण ही ये बताएगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो 4 स्टेजेस में बात है। तो यदि अगला स्टेज में हम स्वीकृति, कृति हो गई, कृति मतलब किया हमने, हम ऐसे जीने लगे, तो सहमति का प्रमाण स्वीकृति, स्वीकृति का प्रमाण अनुभव, अनुभव का प्रमाण परंपरा। इस वजह से प्रमाण विहीन नहीं है, है ना। तो जैसे बताया कि यहाँ लिखा ही हुआ है कि तर्क संतुष्टि हो जाए, 99% एफर्ट तो इसमें लगाने की बात है, 1% अध्ययन। कितनी बातें हैं, छोटा सा दर्शन, एकदम छोटा सा कैप्सूल, अस्तित्व सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति, इसी के अंदर पूरी कहानी एकदम प्रिसाइज। बाबा जैसे आदमी एक शब्द, एक मात्रा ज़्यादा लगाने वाले नहीं, एक मात्रा कम करने वाले नहीं, ये बात मान के चलिए। एक लाइन में अगर मतलब एक शब्द भी, अक्षर भी ज़्यादा लगाने वाले आदमी नहीं लिखने में। कुल 3300 पन्ने के अंदर सारी बातचीत है, उसमें भी बहुत सारे तो विश्लेषण हैं, और वो भी अलग अलग मानसिकता के साथ, अलग अलग एंगल से कैसे देखा जाए, और बहुत छोटी सी बात है, हर इकाई कुल मिला के बात क्या है, हर इकाई की उपयोगिता है, और वो परस्परता में पूरकता को प्रमाणित करती है। कुल सिद्धांत इतना है, उपयोगिता का दर्शन होना है। उपयोगी दर्शन यहाँ थोड़ी हो सकता, उपयोगिता का दर्शन आप अस्तित्व में करेंगे, आपकी अपनी उपयोगिता आपके सामने प्रकट होने की बात। तो बाकी सब क्या कर रहे हैं, आपका ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि आप उस सच्चाई को देखने की कोशिश करो और आपको किसी मुकाम पर अपनी उपयोगिता का कोई पहचान हो जाए और आपको लग जाए यही तो मेरी उपयोगिता है, वो आपका समाधान हो गया, वो आपका सुख हो गया, चल दोगे आप। ठीक है ये बात। दर्शन, उपयोगिता का दर्शन, दर्शन मतलब दिखना, दिखना मतलब समझना। तो अपने भीतर माइक, अपने भीतर बैठकर इसको रिफ्लेक्शन करना है जैसे मेडिटेशन, ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी कल्पनाशीलता को जब यहाँ कोई चीज बताई जाती है उसके अनुसार आपको उसको कल्पनाशीलता को लगाना है, फिर जिस प्रकार से एक बार आप वो कल्पनाओं में घूम के आ गए उसको अपने में बना के रखना है, फिर आगे चल के जब जीने जाते हो तो उन कल्पनाओं में जो ये हमने जो भी यात्रा की है अभी उसको स्मरण करें, अब उस स्मरण के अनुसार चीज़ों को मूल्यांकित करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ाएं, कोई दूसरा मुद्दा। तो सहमति, स्वीकृति, अनुभव, प्रमाण का मतलब, अनुभव का प्रमाण मतलब परंपरा। जो आपने तार्किकता से वाले बताए थे कि तार्किकता व्यवहारिकता से तृप्त होती है, व्यवहारिकता अनुभव से तृप्त होती है, तो मतलब तात्विकता से, तो तार्किकता वाला और व्यवहारिकता वाला उदाहरण एक बार। जैसे पानी एक आपके लिए एक तर्क है शुरू में, क्या है पानी, है ना, तो पानी एक ऐसी वस्तु, ये वो एन जितनी हम बातें कर रहे हैं वो पानी का तर्क, पानी का एक व्यवहारिकता है ना, पानी व्यवहार में कैसा है, और पानी तत्व रूप में क्या, पानी की उपयोगिता क्या है। तो जैसे हमने बात किया था व्यवस्था में भागीदारी बराबर उपयोगिता, तो अनुभव पूर्वक उपयोगिता स्पष्ट हो रही है, तत्व मतलब अनुभव है, और अनुभव में क्या आ रहा है, उपयोगिता आने वाली, अनुभव में हमको रहस्य देख रहे हैं, अनुभव में उपयोगिता की बात हो रही है। तत्व ज्ञान का मतलब है उपयोगिता का ज्ञान, इसको बहुत ठीक से समझिए, तत्व ज्ञान शब्द से हमारा जो भ्रम कुछ और हो जाता है, तत्व ज्ञान मतलब पता नहीं क्या हो गया, रहस्यमय ज्ञान, यहाँ पे कह रहे तत्व ज्ञान बराबर उपयोगिता का दर्शन होना, ये अस्तित्व उपयोगी है या नहीं है, क्या अनुमान में आता है हमारे हमारे वो अस्पष्ट भाषाभाष में क्या आता है, उपयोगी है या नहीं है। तो अस्तित्व में हर चीज उपयोगी है, अस्तित्व अस्तित्व अपने आप में है, कोई चीज का होना है उसका उपयोगी है ना। तो ये अगर हमको ठीक से बैठता है, इसका हम अध्ययन करने जाते हैं, तो हर इकाई को देखने जाते हैं वास्तविकता में, सॉरी व्यवस्था में उसकी भागीदारी देखने जाते हैं, तो व्यवस्था में भागीदारी उपयोगिता है और उपयोगिता ही तत्व ज्ञान है। कहाँ पे अपन आए हैं, देखो सहस्त्र दर्शन कहाँ लेके जा रहे हैं, और पहले ज्ञान के नाम पे कहाँ बैठे थे अपन, ज्ञान के नाम पे कहाँ बैठे थे, पता नहीं कौन से डाल पे जाके बैठ गए। उपयोगिता विहीन हो जाना बराबर ज्ञान, कुछ चीज उपयोगी नहीं है, माया है सब, है ना। और ये जो 1% में जो अध्ययन होता है, मतलब 1% ही क्रिया है अध्ययन वाला, तो उसमें तर्क नहीं लगता, एफर्ट अपना एनर्जी का डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले मन लग जाए कि हाँ इसको समझना है, तो उसमें तर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, तर्क नहीं लगता, तर्क उसमें क्या तर्क लगे, ये सामने आ गया मेरे, अब क्या तर्क लगाऊं, जैसा है वैसा उसका अध्ययन, ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो। अरे भाई तर्क में क्या हो गया, हम तर्क का देन क्या है, तर्क का देन है कि तर्क आपको बाकी जगह से नियोजित करता है, ताकि तर्क संतुष्ट होगा तो आप आगे बढ़ पाते हो, तर्क संतुष्ट हो गया तो वो आपको वस्तु के सामने खड़ा कर देता है, मतलब आप सर्वसम्मुख हो जाते हो। जैसे उदाहरण लेते हैं, मानव कोई भी काम क्यों करता है, वस्तु का मतलब रियलिटी, रियलिटी मतलब वास्तविकता, उसका होना, रूप गुण स्वभाव धर्म, जो भी वास्तविकता, जैसे सम्मान एक वास्तविकता है या कल्पना है, मानव के बारे में अध्ययन हो रहा है, तो मोटी चीज तो मानव के बारे में बात कर रहे हैं, मानव बहुत सारे भ्रम हैं, तो पहले हमारे भ्रम जो बैठे हुए हैं मानव के बारे में, वो उसके कारण बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, तर्क चल रहे हैं, है ना। तो वो एक बार संतुष्ट होंगे मोटा मोटा, तो हम मन करेगा हमारा मानव का अध्ययन करने का। तो अध्ययन किसका करेंगे? जागृत मानव करेंगे। वो उसमें जो प्रयास है वो 1% है, 99% ये कि हाँ ये जागृति है, जागृत का मानव का अध्ययन करना है, इससे मेरा कुछ भला होने वाला है, इससे हमको आगे बढ़ेंगे, ये जितनी बातें हैं, इससे मेरा घर चलेगा, इससे मेरा परिवार चलेगा, इससे देश बदलेगा, इससे दुनिया बदलेगी। आपको लगता है ये सब कि आप जागृत मानव का अध्ययन करोगे तो आप कर पाओगे, तो आप अपने बच्चों को ठीक से पाल पाओगे, आप अपना घर का खर्चा ठीक से चला पाओगे, देश में पॉल्यूशन कम हो जाएगा, उसके लिए करना क्या है, किसका अध्ययन करना है? तो जब तक ये प्रश्न है वो तर्क से जुड़ नहीं रहे कि ये एक अध्ययन करने से इतना चीज हो रहा है भाई, तो आपके तर्क वो अब उत्तर तो वहीं से आ रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। आप कोई से भी प्रॉब्लम लेके आते हो, हम उत्तर कहाँ देते हैं इसका? जागृत मानव में से, है ना। मतलब ऐसा हो गया जैसे पहले धन से सारा समस्या निदान होगा, वैसे ही अब जागृत मानव बस जागृति जागृति कोई वस्तु है, जागृत मानव कोई वास्तविकता है, उससे हमारा हल हो रहा है। पहले भगवान से था, फिर धन से, फिर अब जागृत मानव। अब कहाँ पहुंच गए? तो जैसे परंपरा में और अपनी जिज्ञासा से जो भी तर्क वितर्क करके हमने धन को प्रधान मान करके उसके लिए सारा चीज विश्लेषित किया था और धन को इस प्रधान माना था, वैसे ही अब सारा चीज अब जागृत मानव के लिए भी करना पड़ेगा। कि क्या बात है, जोरदार ताली बजाने की छोरी आपके लिए, आपने क्या बात बताई सबके सदन में। ये बात समझ लो, अभी ईश्वर या धन हमारे मानस में बेटा सभी समस्या का हल क्या है, या इसका उपदेश देने वाले, या इसका सहयोग करने वाले, अब इसके पास पूरा जाल है पीछे। तो सारा तर्क क्या है, है ना, ये जो 99% क्या है, एफर्ट इसमें लगाना है कि इससे नहीं हो रहा है, तो किससे हो रहा है, उसके लिए 1% ही है। तो ये जो परंपरा से जैसे अनुसंधान कैसे हुआ था, आपको अगर ध्यान होगा अनुसंधान के बारे में बात बताया था कि जब वो भ्रमित परंपरा का उंगली छूटने के बाद अनुसंधान हो गया, बात पकड़ में आ गई, है ना बेटा। ठीक उसी प्रकार से भ्रमित परंपरा का आपका भी उंगली छूटे बिना अध्ययन नहीं हो सकता है। तो हम साथ साथ ही चल रहे हैं, अनुसंधान की प्रक्रिया और आपकी प्रक्रिया में बहुत समानता है, समानता के बिना वह शोध होगा नहीं। तो वहाँ पर भी जो समाधि नाम की घटना घटा, वो समाधि में यही हुआ कि वो मानव जाति का जो भी उंगली था परंपरा का वहाँ जाके छूट गया कि भाई इससे नहीं होगा, तो किससे होगा, तो वो धड़ से उत्तर हो गया इससे होगा। ठीक, आपके पास उत्तर पहले से आ गया, लेकिन अपन खाते पीते मौज मस्ती करते चल रहे हैं, तो चलते समय क्या होगा कि ये अल्टीमेटली मानव की सभी समस्याएं का उत्तर यहाँ बैठा हुआ है हमारी कल्पनाशीलता में। ठीक, इससे पीछा छोड़ा ना, जैसे चिपका था ना चंगम, तो वो चिपका हुआ मामला है, उससे पीछा कैसे छूटे, है ना। वो अभी चिंगम तो खुद चिपकता है, ये चिपका नहीं आपको, अपन चिपके हुए उससे, है ना। एक व्यक्ति हमारे पास बोले, आके बोले, भैया मैं बहुत काम का आदमी हूँ। मैं कहा अच्छी बात, काम पे लगो, बस एक प्रॉब्लम है, पैसे ने मेरे को पकड़ रखा है, तो आप ऐसा कुछ करो कि पैसे से मेरे को छुड़वा दो। मैंने वॉलेट में पैसे जेब में से मैंने निकालो, देखते हैं तुम इसको पकड़ते हो ये तुमको पकड़ता है, फेंको कौन पकड़ता है, देखते हैं भैया, है ना। अगर उसने पकड़ रखा तो वो आगे छिप गया था, तो भाई तो छोड़ा नहीं, पकड़ लिया चल गया, तो किसने पकड़ा है। तो पीछे छोड़ा नहीं मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है कि जो भी समस्या होगी उसका भला कौन करेगा, भैया भली करेंगे राम। ऐसे में थोड़ी ना कोई बोल रहे हैं कि आज तक मानव दो ही विचार से जी रहा है, ये कोई मजाक थोड़ी हो रही है। जब आदमी एक इतनी जिम्मेदारी से कह रहा है तो उसके पीछे के सारे तर्क और सारे विश्लेषण के साथ है ना ये बात। तो उसको देखने जाएंगे तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम आता है आखिर में देखो कुछ अच्छा करेगा भगवान, और नहीं तो पैसा है तो हम कर लेंगे यार, है ना। जैसे अभी सुबह हमको पता लगा सूरत में वो कोई आग लग गई बिल्डिंग में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और 20 बच्चे कूद कूद के मर गए, काफ़ी दुर्घटना हो गया। हमारी चर्चा में ध्यान आया कि यहाँ पर भी कभी सर्किट ब्रेक हो जाए तो क्या कर सकते हैं, बना रहे उसको है। नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5-6 फीट हाइट है, 8-10 फीट हाइट होगी उसकी, लेकिन बना रहे, कंप्लीट कर रहे हैं, वेल्डर को बता रखा है। तो हम फाइनल कहाँ पहुँचा रहे हैं सर, छोड़ो ना, कोई जरूर थोड़ी अपने घर में आग लगेगी लगेगी, ऐसा थोड़ी चिंता करने की जरूरत है कि आप क्या डर डर के बैठे रहेंगे, अपने घर में थोड़ी लगेगी। और नहीं तो बुलाओ फायर एक्सटिंग्विशर, ये लगाओ वो लगाओ, जो पेंट लगाना ये करो वो करो तमाम करो, तो धन से उसको इंश्योर करना चाहेंगे, या तो हम ईश्वर से इंश्योर कर रहे हैं या धन से करेंगे, है ना, ये दोनों चीज़ों से। तो आदमी के इतने गहरे में बैठा हुआ है, जितना जीन्स भी नहीं बैठा ना डीएनए आरएनए, उससे गहरे में ये सब झंझट बैठी हुई है, क्योंकि कहाँ से डाउनलोड किया अपना है, इसी में आश्वासन है, सारे सारे आश्वासन कहाँ से, इसी में से। अभी तीसरा उत्तर आ रहा है कि भैया आप अपने भरोसे ठीक से जी सकते हो, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। तो कितना हम लोग कहाँ पर कैसे बैठे हैं जिसके नीचे जमीन ही नहीं है पैर के नीचे, और ऐसी जगह में बोल रहे हैं कि आप अपने घुटने के दम पर खड़े हो सकते हो, तो माना जाती कितना चूपा चूपा करेगा कि नहीं करेगा। नहीं तो सोचो कितना, कौन सी बात हम कर रहे हैं उसकी गरिमा उसकी महिमा आपको पता चलेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या ताकत है इसका। एक पूरा माना जाती इतने हजारों साल से ईश्वर और धन के आधार पर सारे आश्वासन को बना के बैठे हैं अपन, है ना। हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, हमारे बच्चों के साथ जाएगा, क्योंकि ईश्वर देखने वाला है यार, अमेरिका वाला हमारे पर न्याय कर रहा है तो ईश्वर देखेगा एक दिन उनका बुरा हाल आएगा। तो ये इस प्रकार से गहरे में जो बनी हुई है सहमतियां इन वादों के आधार पर, जबकि जबकि देखेंगे तो ईश्वर हमको मिला ही नहीं किसी को उस प्रकार से जिस प्रकार से हम सोचते रहे, है ना। धन हमको मिला लेकिन उससे वो क्या हुआ, हम सामान खरीद पाए इससे अधिक तो कुछ नहीं, वो भी तब जब पड़ोसी बेचने को तैयार हो तब ना, यदि वो बेचने को तैयार नहीं तो आज तक कोई कानून आप नहीं बनवा पाए कि आप जबरदस्ती खरीद लो उससे। लोग तो चाह ही रहे हैं कि ऐसा भी कानून बन जाए कि धन के आधार पर सब चीज़ें खरीदी जा सके, तो सीधे सीधे तो नहीं खरीद सकते आप, कोई अपनी गाय नहीं बेच रहे क्या कर लोगे आप, कोई अपनी जमीन नहीं दे रहे क्या कर लोगे आप, है ना, उतना कानून आप बना नहीं पा रहे। हाँ ठीक है इलीगल तरीके से आप दबाव डलवाओ उनको, मरवा दो, जो करना सो करो, लेकिन ये तो समझ में आ जाए कि दोनों में हम चले चलकर हम इसको समीक्षित कर पाए, इससे हल नहीं है। क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इसमें हल नहीं है। आज हमको यदि कोई हल दिख भी रहा है तो वो हमारा भ्रम ही है, उसमें हल नहीं है। क्या हल नहीं है, मानव जाति असुरक्षित है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ऋतु असंतुलित हो रही है ना, ये सारा का सारा झंझट बना हुआ है। ये आदमी के लिए कोई एक समाधान का वस्तु को हम प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। कैसा कैसा प्रस्तुत करना, व्यवहारिक रूप से। तो हमारे गहरे तो वहां से बैठे हुए हैं, भरोसे वहां से चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं और फिर वहीं से जोड़ लेते हैं इसको भी, बड़ी पुण्य के बाद हमारी जो मानव तन पाए और देखो यहां पहुंच गए, है ना, और जोड़ लेते वापस पीछे फट से चिपका लिया अपना। तो जो जो चला आ रहा है उसको कहाँ छोड़ेगा आदमी, तो वो चिपका लेता है। तो ये ठीक ठीक समझ में आ जाए, ये ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम सब अपने संबंध में अपने विश्वास को प्रमाणित करके हम मजे से जी सकते हैं। हम समझदार होकर, समझदार होने का मतलब क्या है भाई, जो भी धरती में प्रकृति में जो भी व्यवस्था है उसको हम समझ सकते हैं, मानव क्या है, मानव का रोल क्या है, उसको समझकर हम अपने संबंध में विश्वासपूर्वक जीते हुए अपने को जीने का एक धरातल तैयार करके दे सकते हैं। प्रकृति ने तैयार करके दिया ही है, अब जो कुछ कमी है अपराध जो कुछ भी है वो हम सब मिलकर अपने लिए कैसे एक डिजाइन बना लें और उसमें संबंध के आधार को किस प्रकार से पहचाने और संबंध पूर्वक जीने का नाम बराबर व्यवस्था, संबंध पूर्वक जीने का नाम बराबर व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को कैसे हम पहचान पाएं जी पाएं बना लें, ऐसे एक विश्वास के स्वरूप में जीने के लिए ये पूरी बात कही जा रही। कैसा, ये बढ़िया बात है। तो इसमें अपने को किस प्रकार से चलना होगा, कैसे कैसे हम उन विश्वास के धरातल को पहचानेंगे, कैसे कैसे हम उसमें अपने में विश्वास को जुटोएंगे, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और फिर कैसे हम अपने साथियों को भी एक अनुकूल परिस्थिति दे पाएंगे जिसमें वो भी विश्वास के धरातल को पहचान कर सकें और उनमें मजबूती आए, ये हमारा काम है। ये नहीं कि हम टांग खींच खींच के देखेंगे उसका, है ना। तो अगर मूल काम क्या है ये समझ में आ जाए, आपको हर एक लाइन में मूल काम बता रहे हैं, कितने एंगल से बता रहे हैं उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो अपनी अपनी किस्मत, है ना। ये बता रहे हैं मूल काम इतना ही है कि आदिकाल से ईश्वर केंद्रित हम सोच रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा वहाँ से, उसके बाद भौतिकवादी युग आया तो पैसे सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये दोनों से ठीक होने का कोई स्वरूप, कोई प्रोग्राम, कोई ढांचे खांचे हम नहीं बना पाए हैं, कोई प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, है ना। प्रमाणित होने का मतलब इसमें हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रमाण क्या, धरती बर्बाद हो रही है, मानव जाति असुरक्षित होती जा रही है, हर मुद्दे पे घायल है हम, हैं या नहीं। ऐसे में कह रहे हैं कि हम समझ कर, अपने को ठीक ठीक समझ कर, क्या समझना है, हमारी चाहनाएँ क्या हैं, उनको ठीक ठीक कैसे हम समझ लें और कैसे उसको पूरा करने का क्या प्रकृति में प्रावधान है, और उन प्रावधान के साथ अपने को खड़ा करें, अपने मन में एक संबल बनाएं कि ये प्रावधान के साथ हम जी सकते हैं, और उन प्रावधान में को जीने के स्वरूप में, परस्परता में, संबंध में, एक दूसरे में, एक दूसरे का विश्वास को बना पाएं, एक दूसरे में विश्वास को इंश्योर कर सकें। ये एक मुद्दे की बात। कौन बेटा आगे आ जाओ, जल्दी आ गया, दौड़ गया। ये बात समझ में आई। तो मूल काम ये है। अभी ये काम को कौन कर पाएगा भाई, जिसको समझ में आएगा करेगा, करेगा नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। किसको आग्रह करेंगे, किसको अनुनय करेंगे, किसको विनय करेंगे, किसके सामने रोएंगे, किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसको डांटेंगे, फड़केंगे, क्या करेंगे, आप बताओ क्या किया जाता है। मीनाक्षी जी बताओ क्या किया जाता है। तो ऑप्शन है कि ईश्वर के भरोसे जीना है, धन के भरोसे जीना है, या मानव मानव के समझ के भरोसे संबंध पूर्वक जीना है। दैट वी नीड टू डिसाइड इट, किसी न किसी समय पे आके हमको इसको निष्कर्ष कराना पड़ेगा, और अगली पीढ़ी के लिए क्या जीने का मॉडल देना है, नहीं तो मॉडल वही चला ही आ रहा है ना। तो ये पूरा काम क्या है ये अपने को समझ में आ सकता है, फिर उसमें फिर एक्चुअली क्या हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसको हम इन्वॉल्वमेंट कैसा हो सकता है, उसको हम समझ सकते हैं। नहीं तो ये होगा कि ईश्वर ने हमारे साथ ये नहीं कर दिया, वैसा हो गया, हमने क्या गलती करी थी, शायद वो हमने पूजा पाठ बंद कर दी थी इसलिए झंझट हो गया। एक आदमी हमारा मित्र यहीं संस्थान जब चालू किए तो हमारे साथ जुड़ा, दुर्घटना देखो कैसे कैसे घटती है। उसी ने हमको साथ दिया, नहीं नहीं ले लो सर ये सब अपन करेंगे बढ़िया, पैसे थे नहीं हमारे पास, कुछ कम पड़ गए, बेचारा अपना दो प्लॉट बेच के आया ठीक, और उसने फटाफट पैसे ला के दिए, बढ़िया हो गया जी, कुछ हमारे पास थे कुछ मिलजुल के अपन ने ले डाला। अभी वो बिल्कुल ही ईश्वरवादी एकदम 101% ये सब काम क्यों करना है, क्योंकि ईश्वर अच्छा करेंगे अपने लिए। यहाँ पर पहला शिविर हुआ 8 जुलाई 2008 को, 8 जून 2008 ठीक, उसमें वो भी बैठा पहली बार, उसके पहले तक वो बैठा नहीं था कभी, और यहाँ पे बातचीत हुई भैया, तो यहाँ पे तो उसको कुछ समझ में आया कि यहाँ तो कुछ अलग बात हो रही। अब सुन के तो तर्क ठीक ही लगता है, तो 8-10 दिन ऐसे निकल गए यहाँ पर तैयारी में, और ये पूजा पाठ ही नहीं हुई, है ना, पूजा पाठ नहीं हुई और यहाँ से निकल के गए कहीं अपने वापस शिविर खत्म करके गए, रास्ते में कार उनकी दो उलट खा गई, क्या खा गई, दो उल्टी खा गई कार, पलटी खा गई। अब क्या हो गया जी, गड़बड़ होगी ना, 8-10 दिन क्या नहीं किए, लफड़ा हो गया मामला। जबकि कोई भी घटना घट रही किसी नियम से, बोले सर कुछ भी नहीं था वहां पर, एक ऐसा टर्निंग था और एक भी आदमी नहीं था, और मैं टर्निंग में से गया तो मेरी गाड़ी ऐसे दो लट्टी खा गई, वापस सीधी हुई, है ना। तो अब हमने तहकीकात की भाई कहाँ तुमको ईश्वर नाराज हुआ, कैसे हो गया, पता क्या हुआ, क्या लफड़ा। तो पूरी कहानी निकलने आने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे साथ विभाग में हमारे काम करते थे, हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल खोदने की मशीन होती है, सर ठक ठक ठक ठक ठक ठक मारती है, उसके नीचे लोहे का इतना बड़ा बीट लगा रहता है, एक गोल ऐसा लोहे का बीट रहता है, उसमें टंगस्टन और कार्बाइड उसकी बीट टिप्स रहते हैं, वो उसको लेके मशीन ऐसे ही पीछे डिक्की में डाल लेके चले गए, गोल गोल चीज कम से कम 50 किलो की होती, टर्निंग पे क्या होता है वो इधर से उधर रोल हो गया, तो जब वो एक मोमेंटम ये है और दूसरा मोमेंटम ये आता है तो गायरोस्कोपिक मोशन होता है, जो जो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ाऊंगा उनको पता चलेगा, तो गाड़ी में एक तीसरा मोशन आएगा, टूं टूं पलट गई है ना, वापस खड़ी हो गई। अब उस दिन के बाद उन्होंने कहा तोबा तोबा, शिवा शिवा, ये गलती दोबारा नहीं करना, जब एक नमस्ते करो लेकिन ये गलती नहीं करना अपने को। प्रमाणित बात हो गई जी, प्रमाणित। तो अभी इतने घबराए हुए हैं, अगर देखेंगे तो इन दोनों के पीछे क्या है, सिद्धांत क्या है, ये सबको मानना या नहीं मानना के सिद्धांत अभी तक क्या बने हुए हैं, भय और प्रलोभन। और भय प्रलोभन लंबे समय चलने के बाद एक प्रकार का हो गया, और आस्था का मतलब ही है, आस्था हमेशा टूटती है तो उसका मतलब होता है आस्थाओं का टूटना ही दुख है, अस्तित्व में कोई दुख नहीं है, अस्तित्व में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, जो हमारी आस्था हमने बना के रखी हुई है वो टूटेंगी ही टूटेंगी, और आस्था का टूटना ही नीलू दीदी क्या है, दुख। बूम, क्या आस्था है ना, क्या आस्था हम बना लेते हैं कि भाई ठीक है अब पति होगा कम से कम इतना तो करेगा करेगा, पत्नी होगी कम से कम इतना तो करेगा करेगा, बच्चे मतलब कुछ तो इतना तक करेंगे करेंगे, जानते नहीं है पति क्या होता है, बच्चा क्या होता है, माँ क्या होती है, पिताजी क्या होता है ना, पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है, तो हम माने रहते हैं, जाने बिना मानना बराबर आस्था। आस्था में क्या चीज है, जाने बिना, किसी ने पूछा था अभी सुबह के सत्र में कि आस्था क्या, जाने बिना मानना। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आस्था गलत है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो भी आपने मान के रखा है, यहां पे क्या मान के रखा है ना, तो यहां कह रहे हैं कि माने हुए को जान लो, कोई गलत करें, आपने मान रखा है ईश्वर कुछ करता है तो ईश्वर क्या करता है उसको एक बार जान लेते हैं, माने हुए को जान लो, जानने के बाद टूटता नहीं है, जानने के बाद तो टूटेगा नहीं क्योंकि वो सच्चाई है, तो दुख से दूर सुखी हो गए आप, तो जाने हुए को मान लो, क्योंकि आस्था है तो आगे विश्वास की यात्रा है, ये सब क्या कह रहे हैं, माने हुए को जान लो एक प्रक्रिया है, इसी का नाम, इसी को आगे कह रहे हैं विश्वास। कैसा हो गया विश्वास, कि माने हुए को जान लिया है ना, और जाने हुए को मान लिया तो बराबर विश्वास, तो जाने बिना मानना आस्था, जानकर मानना बराबर जानने की क्या विधि होगी, तो कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रपोजल है, एक ज्ञान है वो आपके लिए प्रपोजल ही इंफॉर्मेशन है, उसको आप जांच करोगे तीन भाग में, बताया ऐसा सुबह, सहमति, उसके आधार पर स्वीकृति, और उसके आधार पर है ना अनुभव। तो तर्क विधि से सहमति, व्यवहार विधि से स्वीकृति, और तत्व विधि से अनुभव, इस प्रकार से जानकर मानना। तो विश्वास पूर्वक कैसे हम जी लें, अपने में कैसे विश्वास का अर्जन कर लें है ना, और वो समझ से है ना, वो ईश्वर से है ना पैसे से है, मेरे को ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि माना होने का मतलब क्या है, हमारी कुल शक्तियाँ कितनी, कुल आवश्यकता कितनी, कुल चाहत कितनी, और उसके उसको पूरा करने का प्रावधान क्या, और वो प्रावधान हमको समझ में आता है तो अपने में विश्वास होता है, विश्वास पूर्वक संबंध में जीते हैं तो संबंध में है ना विश्वास प्रमाणित होता है। इस प्रकार से अपने जीने के लिए हमको जो कुछ चाहिए हम सब लोग मिलकर यहाँ पर ठीक से बना सकते हैं, नहीं तो ईश्वर और पैसे के सहारे बैठे रहते हैं। कुल मुद्दे की बात इतनी कही जा रही है, इसमें कोई गलत बात कही जा रही है, कोई बहुत ही समझ में नहीं आ रही ऐसी बात कही जा रही है। हाँ जी, चलेगा चलेगा, चालू करके दे, अरे नहीं जी, जी माने हुए को जानना है और जानकर विश्वास होगा ऐसा। मैं मानूं या नहीं मानूं, मैं जानूं या नहीं जानूं, लेकिन कोई चीज है जो सत्य है। हो सकता है वो मेरे को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उस सत्य से आज तक दुनिया चली है। वो मेरे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये अलग बात है। ठीक बात। लेकिन वो सत्य है तो वो सत्य है, भले ही आपको समझ में आए या नहीं आए। और जहाँ तक मानो और मेरी समझ और मैं ये दुनिया चला रहा हूँ या इस दुनिया में जी रहा हूँ या आपसी समझ से दुनिया में जीऊँगा, ये एक बात, ये केवल मानव मात्र के लिए। लेकिन सृष्टि एक सत्य से चल रही है और कोई उसको चला रहा है। केवल मानव नहीं, ये तो मानव तो इतना सा चींटी भरा है दुनिया इस सृष्टि में, है कितना, लेकिन पूरी सृष्टि, आकाश, तारे, जीव जंतु सब चल रहे हैं, सब जी रहे हैं और कोई चला रहा है। वो ताकत है और वो सत्य है। बढ़िया। देखिए आपकी बात से हम सहमत हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी इकाइयां ठीक से जी रही हैं। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी इकाइयां ठीक से जी रही है ना। मनुष्य ठीक से कैसे जिए उस पर हमको बात करना चाहिए। बाकी तो ठीक चल ही रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, किडनी काम कर रही है, खून बन रहा है, वो सब अपन थोड़ी कर रहे हैं, वो सब किसी विधि से हो रहा है ना। उसके पीछे कोई ताकतें काम कर रही हैं, नहीं तो कैसे होता। लेकिन मनुष्य की जिंदगी में जो जो बवाल मचा हुआ है वो मनुष्य कर रहा है। वो आदमी आदमी से लड़ रहा है, उसमें कोई भगवान लड़ा रहा है ऐसा नहीं है, है ना। आदमी धरती को बर्बाद कर रहा है, उसको भगवान करा रहा है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, वो हिंदुस्तानियों का ही कार्यक्रम है। पाकिस्तान यदि हिंदुस्तान से लड़ता है तो पाकिस्तानी कार्यक्रम है। तो मनुष्य के साथ दुख नाम से जितनी चीज़ें जुड़ी हुई है वो ईश्वर की दी हुई नहीं है, वो सब हमारी हमारी करतूत है या नहीं है। तो प्रकृति के सिद्धांत को जानना जरूरी है या नहीं है, तो जाना जा सकता है, जानना ही है। बहुत सारी चीज़ें हम जान गए, बहुत सारी चीज़ें और जानना है, जान लेते हैं, क्या बड़ी चीज़। लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो मंथन चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि मानव का रोल क्या है, वो मानव को समझना है। ईश्वर का रोल तो ईश्वर करते ही होगा, वो हमारे से पूछ थोड़ी करता है ना। मैंने अगरबत्ती लगाई तो अलग से काम करेगा, मैंने अगरबत्ती नहीं लगाई अलग तो मेरे लिए नाराज हो जाएगा। ये तो फिर ईश्वर नहीं होगा, वो कोई और राक्षस ही होगा, वो तो नेता भी नहीं करते इतने। आजकल कई सारे नेता बोलते हैं यार चलो वोट नहीं भी दिया इस गांव ने तो भी इसके लिए काम तो करेंगे। तो ईश्वर इस प्रकार से तो नहीं है। तो जो कुछ फर्क पड़ता है मेरे को पड़ता है। तो हम सब अपने किए धीरे से परेशान हैं और एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। परेशान आदमी परेशानी फैला रहा है, समाधानित आदमी समाधान फैला रहा है, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम यहाँ जो समझ रहे हैं ये तीसरे लेवल का एक शिविर है। तीन तरह के शिविर होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी शिविर, उसके बाद एक सेकेंडरी शिविर होता है, उसके बाद टर्शरी शिविर में ये लोग आए हैं। वो तीन जगह दो जगह से निकल के आगे आए। तो ये जो फंडामेंटल आपने बात की इससे हम सहमत हैं, ये सब बातें पहले के सत्र में हो गई। आगे अब ये कैसे हम अपनी ज़िंदगी को अपने अपनी जिम्मेदारी पे जिए और हमारे सही गलत जो हम कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी खुद उठाएं। ये नहीं है कि भगवान के नाम पे हम डाल दें, है ना। और ये नहीं कि रोना रोए पर ये गड़बड़ हो रही है, इसने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, तो रोना रो रो के हम लोग बहुत दिन चला लिए हैं। अब हमको ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि हम हमारा भी कोई रोल है, कितना रोल है वो तो समझें। हमारी सांस चल रही है उसमें एक प्रकृति का रोल है, लेकिन मेरा भी तो कोई रोल होता है कि मैं कितने दिन में ख़त्म कर लूँ इसको, या नहीं भी करूँ तो इसको सांस चलने के बाद इसका सदुपयोग करूँ, लोगों गर्दन काटूँ या उसमें माला पहनाऊँ, क्या करूँ। तो यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा क्या रोल है। ठीक है ना, ये काम आपकी सहमति है इसमें, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम सब अपने घर में अपनों से परेशान हैं और अपनों को परेशान कर रहे हैं, परायों से तो कम परेशान है। कहाँ कह रहे हैं, जाने बिना मानने के नकारना ही हुआ, जानते नहीं है माने बैठे हैं, नकारना होगा या सकारना होगा आप बताओ। वो ठीक है ना, फर्क तो मेरे को पड़ेगा ना। जैसे सरकार का कानून हम जाने या नहीं जाने, हम उसमें जिएंगे तो, और कानून उल्लंघन होगा तो फर्क किसको पड़ेगा, सरकार को कि मेरे को। सरकार में कानून है कि है ना, जो भी इनकम टैक्स आपको भरना है ठीक, और आपको आपको नहीं पता चला कानून, तो दिक्कत किसको होने वाली, सरकार को क्या अपने को? इसीलिए कह रहे हैं कि बिना जाने अगर माने भी हो तो वो ईश्वरी कानून अपन समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उसको जान सकते हो, सिंपल है। जिस प्रकार से संविधान अपना है किसका, मानव का बना हुआ, इसी प्रकार से प्रकृति का भी एक पूरा पुराण है ना, एक पूरा कथा कहानी अपन समझ सकते हैं। तो फर्क उसको नहीं पड़ने वाला, फर्क अपने को पड़ने वाला है। तो जाने हुए जाने बिना मानने से क्या हम ऐसे जी पाएंगे, जाने बिना जी मानने से क्या हम उस कानून का पालन कर पाएंगे, हाँ या ना? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आस्था बनी रहती है, वो टूट जाती है, दुख होता रहता है, यार हमने इतना अच्छा किया, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, हमारे घर में कैसे डायबिटीज हो गई, मेरे को क्यों हो गई, इसको क्यों हो गई, हमारे बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मेरे बच्चे की टांग क्यों टूट गई, चार बच्चे गए थे उसमें से मेरे बच्चे का साथ ये क्यों हो गया दुर्घटना। तो ये समझ में आती है कि ऐसे आस्था बना के चलते रहते हैं और टूटती रहती है, ये टूटेगी टूटती है, इसीलिए दुख है। इसीलिए कह रहे हैं कि जाने बिना मानने से काम नहीं चलेगा, माने हुए को आप जान लो। कोई गलती कर रहे हैं? कोई गलती तो नहीं कर रहे? जो कुछ भी हमने मान रखा है, ईश्वर माना हुआ है, जानो उसको, नकार थोड़ी रहे। पिताजी को हमने मान रखा, जानते तो है नहीं, पिताजी को मान कर रखा जाने का है ना। पत्नी को हमने मान कर रखा जाने क्या कभी, वो तो रोज ही बोल रहे कि तुम मेरे को जानते ही नहीं हो, एक दिन दिखाऊंगा क्या चीज हो, ऐसे मजाक थोड़ी कर रही है, उसको लगता है कि आप नहीं जानते हो। बच्चे को हम हमारे घर में खुद पैदा किए, हम नहीं जान पाए कि बच्चे एक्चुअली कहाँ से आए थे और क्यों पैदा हुए हमारे घर और क्या इनका प्रयोजन है, तो हमको करना क्या है। हम माने हुए हैं बच्चे बच्चे पैदा होने से हम बाप हो गए, अरे कोई आज तक बच्चे पैदा होने से बाप हुआ? हमारे घर में बच्चे पैदा होने से माँ हो गए क्या? तो माँ का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, बच्चों को क्या शिक्षा चाहिए, क्या लालन पालन होना चाहिए, क्या संस्कार होना चाहिए, क्या उसको दिशा दिया जाए, ये माँ होने का मतलब, पिताजी होने का मतलब अपन नहीं कर पाए। तो इसी को कह रहे हैं कि भैया जो कुछ भी मान के रखे थे, नहीं तो आस्थाएं टूटेगी, अरे क्या औलाद पैदा होगी अपने घर में, दुखी होंगे कि नहीं होंगे, वो बोलेगा किसके घर में पैदा हो गया, मैं कहा था अम्मा ने घर में पैदा होता, एक लड़की हमको मिली, वो मैंने कहा तेरा प्रॉब्लम क्या, बोले एक ही प्रॉब्लम, मेरी माँ ईश्वर राय क्यों नहीं है, अगर मेरी राय मेरी माँ ईश्वर राय होती तो आज मेरे मजे ही अलग होते, इतनी बड़ी लड़की बता रही। तो हमने मान के रखा हुआ है, जानने की जरूरत है, ठीक है जी, काम ठीक है कि नहीं, इतना अप्रूवल चाहिए आपसे, ठीक है कि नहीं, काम जानना चाहिए, तो दिक्कत में रहे ही हैं, आवाज में दम नहीं आती है, नहीं जान पाए तो कुछ ना कुछ दिक्कतें अपन ने झेली हैं, कॉम्प्रोमाइज अपन ने किए हैं, जिंदगी चलाई है, मना नहीं कर रहे नहीं चलाई, लेकिन उसमें वो खुशहाली तो नहीं है, क्योंकि जो 20 साल में उम्र में जो खुशहाली थी अभी तो वो उम्र बढ़ने से धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि होना क्या चाहिए था, वो बढ़नी चाहिए थी, होना क्या चाहिए था, 20 साल में तो लोग आके हमारे पास बैठते थे, 50-60 साल की उम्र में क्या होना चाहिए, भीड़ लगी रहना चाहिए थी, वो नहीं है। और जिनके साथ हम इतने साल जी लिए वो तो हमारे बात बात पर नाराज हो रहे हैं, बात बात पर नाराज है, हमने ऐसे क्या गलती कर दी जो इतना नाराज, खाली एक गलती हुआ हमारे को ये लगा है तेज आ रही है, हेलो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ज़्यादा आ रही होगी अभी, ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए कि जो कुछ भी मान के रखे हैं तभी तो जिंदा है, मानते ही नहीं तो मर नहीं जाते अब तक, तो यहाँ तक अपन चले आए मानने के आधार पर, ठीक हो गया, जो जो माने थे ठीक है, अब जान लो भैया, है ना, धरती सांप पे बैठी हुई है ये हम माने रहे, कोई दिक्कत नहीं, अब जान लो बैठी हुई है कि नहीं बैठी है ना। जानने गए तो पूरा धरती के आसपास घूम फिर के आ गए अपन, कहीं सांप नहीं मिला, कहीं मिला ही नहीं, सब जगह घूम सब तरफ से फोटो हो गए, एक भी जगह ऐसा नहीं बचा धरती के किनारे जहाँ से फोटो नहीं खींचे गए, सैटेलाइट लगा दिए, चारों तरफ घूमने से अपने को सांप कहीं दिखाई नहीं है ना। तो अब क्या हो गया, अब धरती गोल है और ये ऐसी है, आकाश में तैर रही है, अब ये ऐसा सच्चाई है, तो सच्चाई कभी टूटने वाली नहीं है, लाखों साल से हम मानते आए कि वो सांप के फन पे बैठी है, अब एक दिन टूट गया, वो टूट गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अ एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा था आज सुबह जिज्ञासा वाले चीज़ को लेके, तो उसमें ऐसा समझ में आया कि शिक्षा में जो करने लायक काम है वो मेरा आचरण जब निश्चित होता है तो मैं विश्वासपूर्वक प्रस्तुत होती हूँ, फिर वही चीज़ जो है शिक्षा का मुद्दा बनता है, राइट? तो इवन गोइंग बाय शिक्षा विधि, मेरी जब तक के तर्क संतुष्टि नहीं होगी तब तक की चीज़ों को लेकर स्वीकृति नहीं बनेगी, तब तक सहमति रहेगी। तो अब ऐसे में जब काम करने लायक तो विश्वास है, मतलब विश्वासपूर्वक जीना काम करने लायक चीज़ है, और तर्क की संतुष्टि तो एक तरह से इसमें मुझे बाधा दिख रही है अब, कि मतलब बिफोर आई रीच अनुभव उससे पहले सहमति तो इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि अब तक तर्क संतुष्ट नहीं हुआ है, तो तर्क को क्या एक बाधा के रूप में देखें फिर? वही बाधा के रूप में देखने से क्या हुआ, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको आंसर किया जाए, आंसर होने के बाद अपना काम पे लगा जाए, आंसर होने के बाद फिर से ढूंढने जाते क्वेश्चन, है ना? तो तर्क हमारा टूल है, ये कह रहे हैं हम चाहें जिधर लगाएं उसको किधर लगाएं। तो कोई एक आदमी विश्वासपूर्वक जी रहा हो तो हम जीना चाहते हैं नहीं चाहते पहले ये तय करने के लिए तर्क लगाओ, कि कोई आदमी अगर विश्वासपूर्वक जी सकता है तो हमारी चाहत क्या है, उधर तर्क लगाओ, ढूंढो पहले। फिर यदि विश्वास का आधार क्या है, धरातल क्या है, वहाँ जाकर ढूंढो उसको। तो यदि इन इन इन धरातलों में ढूंढने के लिए अगर हम तर्क को लगाते हैं, हमारे चॉइस है, हाँ इधर लगाओ, नहीं तो इससे भागने के लिए लगाओ कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इन इन कारण से अनुभव नहीं है, ये नहीं है, तो नहीं हो सकता है, तो ठीक। तो तर्क आपके लिए टूल है, वेर एवर यू वॉन्ट इट यू कैन यूज इट। वॉट काइंड ऑफ ए टूल इज इट व्हेन टू रीच या टू नो व्हाट द रियलिटी इज, टू रीच अप टू अ पॉइंट जहाँ तक आपको विश्वास विश्वास के सामने खड़ा कर देगा। अब विश्वास का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, तर्क अध्ययन नहीं कराता है, तर्क आपको खाली, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि भाई आदमी क्या करता है, क्यों करता है, तो हम बोलते हैं ये करता है, इसलिए करता है, उसलिए करता है, आखिर में हम पहुंचते हैं एक जगह जाकर कि मानव सुख चाहता है इसलिए सब काम कर रहे हैं। हमने जो कुछ भी काम किया अब तक सारे तर्क लगाने के बाद यहाँ पहुँच गए कि आदमी के मूल चाहत क्या है, सुख है। अब ये सुख शब्द के सामने आपको खड़ा कर दिया किसने, तर्क ने, बोले ये जानो तुम जानो ये सुख जाने। अब तर्क बाहर खड़ा हो गया, अब क्या है भैया, अब आपका प्रश्न ही होता है अब मनुष्य को सुखी क्यों चाहिए। भैया अब ऐसा ये प्रश्न बनता है कि मनुष्य को सुखी क्यों चाहिए, हे के सामने तक, हे बराबर रियलिटी, वहां तक आपको रिजा खड़ा कर सकता है, उसके बाद आपको सुख क्या है ये प्रश्न करना पड़ेगा। मानव विश्वासपूर्वक देना चाहता है, परस्परता में जो भी शिकायतें हैं, संबंध जो शिकायत मुक्त हो पाएगा हमारे, नहीं हो पाए तो संबंध में शिकायत है, अभाव है, उसका कारण क्या है कि उसके कारण में बन गए तर्क लगाए, ये वो तमाम तर्क लगाते रहे, परिचय शिविर में क्या कर रहे, तर्कों की दौड़ हो रही है यहाँ से वहाँ तक, और उस तर्क में जाके ये पहुँचे कि विश्वास के संकट के कारण ये हो रहा है। अब आप ये नहीं बोलते विश्वास क्यों चाहिए, ना अब नहीं चलता ये, अब क्या है विश्वास क्या है, अब जैसा है अब ऐसे ही क्यों है, ये टेढ़ा माका क्यों है, ये लाल क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, हरा क्यों नहीं है, ये ठीक हो गया। इसमें एक बार और ये बताइए कि जैसे अब अगर किसी में तर्क कम है, मतलब उसकी तर्क अगर जल्दी संतुष्ट हो गए, इसका मतलब कि वो स्वीकृति के लेवल को जल्दी पहुंच जाएगा, और किसी में अगर ज्यादा तर्क आ रहा है इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम वो सहमति वाले स्टेज में घूमता है। हाँ, तो जिस प्रकार का एजुकेशन लेके आया ना बेटा उसका देने, इसका मतलब कि ज्यादा तर्क, मतलब तर्क एक तरह से तो फिर प्रॉब्लम दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो टूल है, आप कैसे यूज करते हो, लेकिन जिस प्रकार का आपका अभ्यास है उसको जोड़ो ना बीच में। आपका जिस प्रकार का अभ्यास हो गया, अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ के आए हो, अच्छे नंबर आए आपके टेंथ में, तो आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, क्योंकि आपने अच्छे नंबर आने का मतलब है आपने लॉजिक लगाए हैं। तो अभी जो हम बोल रहे हैं कि वो लॉजिक डेवलपमेंट के लिए सब कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। वो लॉजिक डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं अब ये पूछो, क्योंकि साइंस कहाँ से आया, अध्यात्म के विरोध से आए, तो तर्क को बढ़ाया इसलिए कि ताकि आपकी स्किन बच जाए, आप पे नुकसान ना आए, बचने के लिए हम लोग तर्क लगाएं, और मारने के लिए, दो ही तो कारण लगाएं, स्वयं को बचाने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए, सारे तर्क के पीछे ये है। तो आप तर्क एक वास्तविक, मतलब एक टूल है आपके पास जो कि प्रकृति प्रदत्त है, जीव है ना, अस्तित्व सहज है, जीवनगत है, उस जीवनगत टूल को हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे है ना, क्योंकि अभी तक वो उसको प्रखर करने अपन बुद्धिमत्ता माने थे और उससे बचने के लिए था, कुल मिला के जितना भी मान्यताएं थी, जितना जितना झंझट था, वो झंझटों से बचने के लिए तर्क था अपना। ठीक है, बात इसीलिए कह रहे हैं कि कोई इस बात को कोई पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, लेकिन उससे जल्दी अनपढ़ समझ सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि उसके पास इतना झंझट नहीं है। हम जो पढ़े लिखे रहते हैं उसको जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से घुमा के लाते हैं, पहले वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा हमको। अब वो तो मर गया आइंस्टीन, अब किसका अप्रूवल हो गया? तो वो तो है नहीं, अब किसका अप्रूवल हो गया? तो लेकिन वो उन्होंने जो कह दिया फाइनल है अब, तो हमारे लिए अप्रूवल हमारे पास से जाने के बजाय वो कहीं और जाता जाता है पीछे, तो अपने में विश्वास तो अर्जन हो गया नहीं। तो जितना ज़्यादा पढ़ लिया आदमी उतना अविश्वासी हो गया, है ना? विज्ञान को जितना पढ़ेगा उसमें तो कोई एंड नहीं है, अंतिम सत्य तो है नहीं कोई, कोई अंतिम सत्य को बोलते अंतिम सत्य को होता ही नहीं है। तो अभी तो और खोजना बाकी है, तो फिर उन्हीं थ्योरी में से फिर एक नई थ्योरी आती है, फिर उसके लिए एक और थ्योरी आती है, फिर उसके लिए एक और थ्योरी आती रहती है, नोबेल प्राइज बढ़ते रहते हैं, हमारा कन्फ्यूजन बढ़ता रहता है। अगर मोटी मोटी बात करें, हाँ जी, तो अगर ऐसा कहें तो ये ठीक रहेगा क्या कि तर्क संतुष्ट होने के बाद में व्यवहार करने लायक हो जाते हैं? व्यवहार करने लायक कहाँ हो जाते हैं? ये स्वीकृति फिर सहमति हो गई तो फिर व्यवहार करने लायक कब होता है? व्यवहार में हम आएंगे। आज जिस प्रकार से अभी तर्क के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार के लिए काम करेंगे, शुरू करेंगे ना काम। तो उसके पहले व्यवहार करने के लिए काम भी शुरू नहीं कर रहे हैं? ना ना ना, पहले तो तर्क संतुष्ट हो, अभी लगे रहा ये है वो है, डाउट फलाना ये है वो, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ तो जायज है। तो ये तर्क संतुष्ट होने से सहमति तो फील हो पा रही है, किस तरीके से होगी? व्यवहार कंप्लीट होना और स्वीकृति कंप्लीट होना, ये कैसे फील होगा? वो तो बताएं, फल परिणाम जो आप व्यवस्था में भागीदारी किए उससे जो फल परिणाम आया, उससे भागीदारी की स्वीकृति हुई, उससे संस्कार उदय हुआ, उससे अनुभव होगा। तो व्यवहार अनुभव के साथ ही है? हाँ, व्यवहार प्रमाण तो अनुभव की यात्रा खटाखट। अच्छा, वो साथ साथ है दोनों। हाँ, ये प्रपोजल लिखा हुआ है ना, ये लिखा भी है यहाँ बीच में, भैया ध्यान दिला रहे हैं कि ये प्रपोजल को मिस कर रहे हैं अपन बातचीत में। आप जो बात कर रहे हैं उसमें प्रपोजल साथ नहीं आ रहा है। तो प्रपोजल से सहमत तर्क संतुष्ट हुआ, प्रपोजल के अनुसार आप कार्य व्यवहार को नियोजित कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? तो ये कुल मिला के बात हुई। तो कोई बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, ठीक, अव्यवहारिक भी नहीं है, फिजिबल है, ईजी है, फिजिबल है, ईजी है, थोड़ा समझने की जरूरत, थोड़ा शिक्षा में रहे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो हमारे बच्चे में इतने तर्क ही नहीं आ रहे, यार मजे कर रहे, तुमको दिक्कत क्या है? हमारे को किसी का सुख देखे नहीं आता है, बच्चा आराम में है, उत्पादक है, सेवा कर रहा है, माता पिता के साथ संबंध को निभा रहा है, ठीक है ना, तमाम तरीके से वातावरण में लोग आते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसको ठीक से समझ पा रहा है कि अभी समझे नहीं है, अपना उत्पादन कर रहा है ना, और हमको लग रहा है इसी इंटेलिजेंट, इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ, इसको थोड़ा और तार्किक बनाने की जरूरत है, ये समाज में पीछे रह जाएगा, डरे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। भैया क्या करो, आप ही करवा रहे हो, नहीं तो मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, कई बार संकट है हमारी गोष्ठी में, हम बात ही नहीं कर पाते हैं सब, उसके लिए बोलना पड़ता है, थोड़ा बच्चों को अलग करो भाई। भैया जब जैन साहब बच्चा है बोलते तो लोग डर भी जाते हैं, ये बात समझ में आई? बड़ा। तो हम उन्हीं पैरामीटर्स पर वापस यहां पर मूल्यांकन करना चालू कर देते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पर। यार विश्वास से मूल्यांकन करोगे कि तार्किकता से मूल्यांकन करोगे, है ना? जैसे एक बार झाबुआ में कोई अच्छी मीटिंग चल रही थी, उसमें है ना वो कहीं पर एजुकेशन के कोई सेक्रेटरी फेक्रेटरी या गणेश भाई के साथ काम हो रहा था, तो हम भी वो चले गए थे, हम लोग कहीं संभाल रहे थे, तो उसमें एक मैडम ने पूछ लिया कि देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई बुक्स का रिव्यू कर रहे थे, इसमें तो देखो ये जो पहेली पूछी गई, ये पहेली है ना बहुत बच्चे में क्रिएटिविटी लाती है। मैंने कहा बताओ दीदी कैसे लाती है ना, तो कुछ कुछ बताने लगी, सोचने को मजबूर करती है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा देखो इसको अगर ठीक ठीक देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें द्वेष की भावना, राइटर की तरफ से द्वेष। बोले क्या? हमने कहा सीधी सी बात को सीधा पूछना, सीधी बात को सीधा पूछना सम्मानजनक है, सीधी बात को घुमा फिरा के पूछना इसमें द्वेष है या नहीं है? भाई उसको है ना चालाकी सिखा रहे आप। तो जब आप द्वेष कर रहे हो, टीचर प्रोग्रामर जो भी वो कंटेंट राइटर और वो क्वेश्चन वाले भी, तो क्वेश्चन बनाएगा कौन? उसमें और चालाक आदमी चाहिए, बच्चों को समझ में नहीं आती कौन से सब्जेक्ट का है ये। कई बार तो ऐसा होता है कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन सा है यार, मतलब चैप्टर छोड़ो तो इसका मतलब बहुत अच्छा पेपर सेट किया हमने। या काम की चीज़ आइडेंटिफाई करो, तुमको प्रेशर से मतलब, टेम्परेचर से मतलब, तो साफ साफ पूछो भैया कितना क्या कोई घुमा फिरा रहे क्या, द्वेष है लड़ाई तुम्हारी, तो वहाँ तो द्वेष ही है पूरा का पूरा। सीधी बात को सीधे ना पूछना बराबर पहली। सिंपल क्या कर दिया भैया, जितना आपने कॉम्प्लिकेटेड किया बच्चे उतने चालाक होते जा रहे हैं। अब तो ये वो भी मैप माइंड मैपिंग करते हैं, बोलते हैं कि आखिर एग्जामिनर कैसे प्रश्न बनाता है और अभी 5 साल में कैसे आए तो आगे कैसे आ सकते हैं, और 500 में से 499 नंबर लाने लगे लोग, 500 तक लाने लगे। अब क्या करो, क्योंकि और आपको रिजेक्शन करना है। लेकिन समाज में देखो बच्चा कितना ताकत लगाता है, जिस चीज़ को समाज अच्छा मानता है, घर परिवार वाले अच्छा मानते हैं, ऐसे उठपटांग चीज़ों में बच्चे अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। जहाँ पर के डिज़ाइन कैसे हैं, जहाँ पर 101% रिजेक्शन के डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है पूरे एजुकेशन के। हर लेवल पे आपको कई सारे लोगों को रिजेक्ट करते जाना है, ऐसे डिज़ाइन में भी वो कोशिश कर रहे हैं एक्सेल करने की। तो वो तो वो अगर देखेंगे तो जीवन की जो अद्भुत शक्ति है, प्रकृति का जो अद्भुत ताकत है, उसको हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। प्रश्न करने वाले भी, उत्तर देने वाले भी, नंबर लेने वाले भी, क्योंकि उनका क्या मतलब निकल गया था उनसे। ये बात समझ में आती है, ये बात ठीक समझ में आती है? तो यदि आप देखने वैसे चाहते हो तो नहीं चलेगा काम। अगर ये सब करके भी आप में विश्वास पूर्वक देखने के लिए, मतलब मापदंड तो हमको बदलना पड़ेंगे ना, उन्हीं पुराने मापदंड में कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा गटर पटर अंग्रेजी में बात करता है कि नहीं करता, यू नो दैट, है ना। और यहाँ वहाँ के नाम पता नहीं कौन कौन से, क्या क्या ब्रांड, ये सब उस सब पता है कि नहीं पता है ना। अगर उसी प्रकार का हमारे अंदर बना हुआ है यार, हम कहीं से पीटे लुटे हैं, जिनसे हमने पीटे लुटे हैं ना, उनके प्रति हम हमारे अंदर बड़ी वो है, आदर भाव है, श्रद्धा है, बहुत नहीं करते हैं? जो जो शोषक, जो हमारे शोषक हैं, उन शोषकों के प्रति हमारे में बहुत इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं है, है भैया। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके है ना, जाके झांक झांक के देखते, देखो देखो राजा यहाँ सोता था, देखो देखो, अरे सारा सोता हुआ, तुमको क्या इंटरेस्ट इसमें? शोषक में बहुत इंटरेस्ट, शोषित में नहीं है। देखो जूता कैसे पहनता था, अरे क्या खाना है और क्या तलवार यार, अरे ऐसे पगलों के क्यों जाते यार, चक्कर क्या तुम्हारा, सोचो ये बात को। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें बहुत है, नहीं है? सारे महल गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट, सब जगह बना कर रख दिया, अरे सब मिटा मिटू खत्म करो, जितने महल हैं और किले हैं इनको क्यों रखे हो यार शोषण के केंद्रों को, इन पे घुमाओ जरा बुलडोजर, सब नीट एंड क्लीन करो, जगह बनाओ बढ़िया। हजारों करोड़ रुपया उनको हम उसमें खर्चा कर रहे हैं, और जा जाके लोग वहाँ देख रहे हैं कि वाह क्या शोषण होता था यहाँ पे, वाह यहाँ क्या होता था, यहाँ 2000 रानियाँ रहती थी। आदमी सोच रहा काश मैं भी राजा होता, और घर में से बच्चे पहले दिन से माँ बाप बोलते थे मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, तमन्ना तो वहीं से जगी राजा बेटा होने की, जगी नहीं जगी? और एक राजा बेटा और एक रानी बेटी, देखो क्या बढ़िया, दूल्हे राजा दूल्हे दुल्हन रानी, दूल्हे राजा और दुल्हन रानी, तो उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं सही में राजा रानी हो। अब ये बात अलग है कि शादी के बाद तो ढूंढ रहे हैं प्रजा कहाँ चली गई, राजपाट कहाँ चला गया। भैया शादी होने के अगले दिन तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी भी हुई थी, वो 5-7 दिन ऐसा रखते हैं बिल्कुल जो मांगो वो खट से हाजिर है ना, कहीं जाना नहीं कुछ नहीं, मतलब एकदम ऐसा तस्तरी में ले घूम रहे यार, और खाओ पियो और उसके बाद खसक लिए लोग, उसके बाद अपन ढूंढो कहाँ है प्रजा अपनी, राजपाट किधर, तकलीफ तकलीफ करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं गहरे में, कहीं ना कहीं गहरे में हमारे अंदर ये शोषण की परंपरा है ना, क्योंकि शोषण में ईश्वर बहुत याद आता है, जब ज़्यादा शोषित तो ज़्यादा ईश्वर, बोलते हैं दुख के दुख में सब याद रखते हैं, सुख में कोई रखेगा नहीं है ना, तो दुख में ईश्वर को ज़्यादा याद रखते हैं, और सुख धन है और ईश्वर की कृपा से धन मिलता ही है। तो सीधा मामला एक फ्रीज कर दिया, दोनों एंड मिला दिए एक जगह जाके, है ना, इतने तो कुल कहानी है। तो अब ईश्वर को भी खुश रखना है और धन के लिए तो पर्याप्त मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़े होता है कोई ईश्वर थोड़े आके करेगा, लेकिन ईश्वर पे भी काम करते रहना है। अब ये कुल मिला के बन गया। तो इसको अगर ठीक से समझते हो तो ये कोई ना तो कोई हमारे लिए मुद्दा बना ना समस्या बना। ठीक, चलिए बात पकड़ में आई। तो क्या कहा गया, कैसे हम विश्वासपूर्वक जिए और कैसे हमारी अगली पीढ़ी को विश्वासपूर्वक जीने का एक कोई धरातल हम दे पाए, ये काम करने की बात हुई। हाँ, क्वेश्चन था कि व्यवस्था में भाग। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? खाना खाया? व्यवस्था खाना खाया? खाना खाया ना। तो आवाज कहाँ है? हाँ, निकालो आवाज। हेलो, व्यवस्था में बड़े पापा जी। बोलना। हाँ हाँ, तो व्यवस्था में भागीदारी करके फिर फल परिणाम के बाद उसकी स्वीकृति होगी। तो करने के बाद उसकी स्वीकृति बन रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है मतलब फल परिणाम में कि हाँ बाद में स्वीकृति हो रही है करके? जो फल आया बेटा, जो परिणाम आया, जैसे तुमने अभी डिग्री किया, जो भी ग्रेजुएशन किया, उससे जो कुछ भी तुम्हारी अपेक्षा थी डिग्री के पहले और डिग्री के बाद पूरी हुई या नहीं हुई? नेचुरली, अभी छोड़ दो, माइक में बोलो। नहीं हुई। नहीं हुई तो तुम्हारा किया हुआ तुमको स्वीकार हुआ क्या? नहीं, पर ये तो सही चीज है ना, इसका तो पहले ही डिसाइड चाहिए। तो पहले बेटा सहमति, मति में सही क्या है वो बेटा उसको भी आप समझने के रहे। समझने के तीन चरण करे बेटा। एक सहमति, सहमति का मतलब आपकी जो अब और इसका विस्तार करेंगे, सहमति का मतलब क्या है? मति, मति मारी गई बोलते कि नहीं बोलते? मति मीन्स ओपिनियन, ओपिनियन के मीन्स व्हेन द थिंग्स आर नॉट क्लियर। जैसे हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि आपके पास भास आभास है, अस्पष्ट है, तो मति का मतलब ओपिनियन, इसका मतलब अस्पष्ट है, तो उसको हम स्पष्ट करने के लिए अब क्रम में चल रहे हैं। ठीक, तो मति के साथ सही वाले भाग को जोड़ दिया तो सहमति हो गई। सीधा सीधा संधि विच्छेद कर रहे हैं, मति जन सही क्या है, है ना? अभी उस आधार, उस अस्पष्ट कृति में से आप कह रहे हो, जो अस्पष्ट है उसी को बेस में से, वो धुंधला सा जो प्रकाश है आपके पास, उसी की रोशनी में अभी आप हाँ या ना कह रहे हो, उसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि आपकी कोई चाहत है। अपनी चाहत के अर्थ में हम इस बात को सुनते हैं और कन्विंस होते हैं। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो हमारे में कन्विंसिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमिटमेंट नहीं आ रहा, कन्विंसिंग हो रहा है। किसके रेफरेंस में है? अपनी चाहत के अर्थ में हम कन्विंस हो रहे हैं कि यह ठीक लग रहा है, इसको कह रहे हैं सहमति। चाहत के अर्थ में कन्विंस होने के बाद उसके अनुसार अपने को एक्शन प्लान में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पर कई लोग आपको मिले दिखाई देंगे जो उसके आधार पर कोई एक्शन प्लान बना रहे, जैसे तुम ही हो, तुमने कोई एक्शन प्लान बनाया कि नहीं बनाया? ठीक, कि ये एक्शन प्लान बनाया कि अभी उसको और समझने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो अब आगे चल के अब अपने किए से खुद खुश हो पाना, स्वीकार कर पाना उसको, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम सब जो कुछ भी किए हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए, यही हमारा फेल्यूर है। क्योंकि इसलिए नहीं कि आप स्वीकार कर लोगे तो सफल हो जाओगे, इसलिए नहीं, जो कुछ किए हैं वो अधूरा था तो स्वीकार होने लायक नहीं रहा। तो अपना किए से हम खुद स्वीकार कर जाएं, ऐसी जगह पर पहुंचने की बात हो रही, ठीक है? और उसमें कोई आप अपने आप को फूल नहीं कर सकते हो कि हम कुछ भी करके हम अपने को स्वीकार कर ले जाएं, वो होगा नहीं, क्योंकि वहां दिखेगा परिणाम क्या आया है ना। बाकी को हम बेवकूफ बना सकते हैं, अपने को कैसे बनाओगे? और मान लीजिए बना लिया तो संस्कार थोड़ी उदय हो जाएगा, है ना, बना सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने अपना जब मूल्यांकन करो तो काफ़ी टाइट होने की जरूरत है, दूसरे के बारे में थोड़ा ढीला रखो, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। फल परिणाम क्यों नहीं देखेंगे भाई? फल परिणाम में अगर हम अभी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो विश्वास। यदि बालक यहाँ पे आया और उसमें अभी साल भर दो साल के अंदर विश्वास अर्जन बढ़ा, अर्जन हुआ या घटा, उसका प्रमाण क्या? तो उसमें मुखरण आया, मुखरण मतलब अपनी चीज को कह पा रहा है, ठीक, अपने आचरण पर उसका ध्यान जा रहा है, और अपनी भाषा संयमता को पहचान रहा है और शरीर पर नियंत्रण को बना रहा है, इस प्रकार से विश्वास के चल रहे हैं, तो विश्वास से विश्वास की यात्रा भी चलेंगे, इसको हम मूल्यांकित करेंगे। फिर दूसरा भाग बनेगा, ये विश्वास वाला भाग हो गया, दूसरा भाग बनेगा, दूसरा भाग कायम बनेगा है, दूसरा भाग बनेगा समृद्धि वाले मुद्दे पर, है ना। तो अपनी आवश्यकता को पहचान पा रहे हैं और उसके आधार पर उत्पादन में अपने को तैयार कर पा रहे हैं, इस प्रकार से हर दिन हम विश्वासपूर्वक जी रहे हैं, विश्वासपूर्वक जीने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको हम पहचान सकते हैं, क्यों नहीं पहचान सकते हैं। यदि सफलता धन नहीं है तो सफलता क्या है, विश्वास ही होगा। हम विश्वास को वस्तु नहीं मानते हैं, वो कोई सफलता ही नहीं मानते हैं। फाइनली विश्वास का मतलब वापस वस्तु धन, तो कैसे काम चलेगा, चलने वाला है फाइनली क्या है, चलो ये तो सब हो गया, विश्वास आ गया, फिर पैसा आया कि नहीं आया, तो ये तो नहीं बनेगा ना। हाँ जी हाँ, इसी विधि से विश्वास, सहमति से विश्वास, सहमति से विश्वास, स्वीकृति से विश्वास, अनुभव से विश्वास, विश्वास की पूर्णता अनुभव में, विश्वास से विश्वास की ओर यात्रा, सहमति से शुरू होती है हाँ, और प्रमाण पे पूरी होती है ओके। तो परंपरा में जाता है तो प्रमाण होता है विश्वास, वो विश्वास जो है व्यवस्था में चला गया, कहाँ चला गया वो विश्वास, एक व्यक्ति में ऐसा कह रहे हैं है ना, और वो व्यक्ति से बाहर जाने के बाद वो परंपरा में चला गया, तो परंपरा में विश्वास जुड़ गया, अब सारे डिजाइन विश्वास के आधार पर, आप सारे डिजाइन विश्वास के आधार पर, मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है ना, जितना समझा उसको लगता है कि अभी कम है तो और समझने की इच्छा उसमें रहती है, सुधरना चाहता है, ये विश्वास है, इस विश्वास से अपन चालू करते कार्यक्रम, क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें काम करना कब शुरू करेंगे, सहमति होने से शुरू करने हैं, सहमति भी एक काम है हाँ, वो सहमति तक हो गया अगर तो आप काम कर ही रहे हो, वहां से आए एक महीने का अध्ययन शुरू करने के लिए, जो सुनता था उसके होश उड़ गए, क्या कर रहे हैं, तो आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो हाँ। तो आप अभी इस काम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सहमति, इसका इसका प्रमाण क्या होगा, सहमति का प्रमाण स्वीकृति के लिए तैयार होना, तैयार करना अपने आप को, तो उसके लिए व्यवहार प्रमाण को देखेंगे, तो अभी हम आगे अभी एक सेशन खोलने वाले हैं, उसमें व्यवहार कैसे, व्यवहार प्रमाण का मतलब क्या, उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया सेट हो गया, एकदम इंटैक्ट। सागर भाई कोई लहरें तो नहीं आ रही ऊपर नीचे, आ रही है लहरें, शांत हो रही है नहीं बढ़ रही हैं, कम ज़्यादा हो रही, ठीक, डूब मत जाइयो, बता देना, इशारा करना तो डाल देंगे रस्सी एक पकड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगर ये मुद्दा बहुत ठीक से बैठ गया तो पहचान कैसे करेंगे भाई, सफलताओं का आकलन कैसे होगा, अब तक विश्वास कहाँ बैठ मान के चल रहे, मान के कहाँ, जानने से नहीं हो पाया है तो मानने से बैठे हुए, अब विश्वास कहाँ चला गया, सब कुछ समझने से, समझ के जीने से, संबंध पूर्वक जीने से, ये बात बन गई। रुद्र भाई ठीक है कि नहीं, काम साहस सही है कि नहीं चाहिए इसमें, हाँ जी क्या कह रहे हैं, संबंध पूर्वक जीने का विश्वास, समृद्धि पूर्वक जीने का विश्वास, उत्पादन पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीने का विश्वास। तो सहमति का घाट पूरा हो उसके आगे की बात कर रहे हैं, अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, इसको अच्छे से समझें। कितना टाइम हो गया भाई, 9 बज गया, ठीक आधा घंटा है अभी, ठीक है जी, नमस्कार। तो मानव और मानव जाति अविभाज्य, भाई थोड़ा सा हल्ला ज़्यादा हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए, गेट को लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए, और कूलर थोड़ा पॉइंट कम कर दीजिए, कर दिए। हाँ जी, आराम से। मानव मानव जाति अविभाज्य का क्या मतलब, कौन बताए? कैसे उसको पहचाने? मानव धरती पर कहीं भी मानव, माइक में बताइए, तो मूल चाहत एक ही है जी, और मानव का कोई कार्यक्रम अकेले में नहीं, वेरी गुड। देखो इतना सारा समझ में आया, बोले समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, और बताएं। और कोई बता सकता है? और अच्छे से देखना उसको तो कैसे देखेंगे? क्योंकि वो आया भी वहीं से। हम सब कुछ भी ऐसा नहीं सोच पाते हैं जो दूसरे मानव ने अब तक सोचा ना हो, इस बारे में बहुत क्लैरिटी है। आइए आइए विराजी, बैठ जाइए फटाफट सब, ऐसा हाँ ऐसा उंगली मुंह पे रख के सब बैठ जाइए फटाफट। आयत बेटा जी, आप बड़ी दीदी ना, सबको बताओ बताओ, सबको कैसे रहते हैं यहाँ गोष्ठी में? एक दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होते हैं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, सोचने की ताकत आपके पास, सोचने का मटेरियल कहाँ से आया? सोचो, सोचने की ताकत व्यापक में है उर्जित होने से, है ना? सोचने का मटेरियल कहाँ से? मटेरियल जो सप्लाई हुआ है वो सप्लाई हुआ मानव जाति से। कोई आपका थॉट आपने आपका अपना नहीं है। हाँ, विकल्प में एक्सरसाइज कराते हैं, आपने भी करी थी, भूल गया मुझे साहब, कि एक्सरसाइज करिए। बताओ कोई ऐसा थॉट बताओ जो आपका अपना है मौलिक। तो हम कुछ भी ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो आपका अपना मौलिक थॉट हो। तो ये थॉट कहाँ से आया? तो पहले दिन का जो आदमी है वहाँ से लाकर अभी तक का जितना आदमी है वो सबका जो कोई भी सोच विचार बनाए वो आप सोचते हो। तो यू आर बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमन रेस। आप कोई आइसोलेशन में हो ही नहीं, तो आप अपने में अलग से सोच के मैं कुछ कर ले जाऊंगा, ये जो बात बनी हुई ना, ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है, अगर शरीर के रूप में कुछ है तो कहाँ से आया हुआ है? प्रकृति से आया हुआ है शरीर के जो भी है। और विचार के रूप में जो कुछ भी है वो कहाँ से? मानव जाति से। तो देन यू आर बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल सिस्टम। इसको बहुत ठीक से समझना। हम अपनी पहचान को, आइडेंटिटी को आइसोलेशन में जो देखने का अभ्यास हो गया है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आइसोलेशन वालों का, या आदर्शवाद का, है ना? तो अपने को पहले अलग रूप में पहचानना, फिर वो बूंद के रूप में पहचानना, फिर सागर में मिलाना, और ये तमाम तरह की जो भी बातें हो रही हैं। तो आइडेंटिटी को आइसोलेशन में पहचानने की कुछ बनता नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी हो, ये सब शरीर तो है, वो प्रकृति में से है ना? और बच गया जीवन, जीवन में जीवन भी प्रकृति है, और उसमें जो सोच विचार चल रही है उसकी ताकत व्यापक में से है। और कंटेंट कहाँ से? जंगल युग का जो पहला आदमी से लगाकर आज तक का कोई भी मानव आपके विचार में से गया नहीं है, जाता ही नहीं कभी वो। वो तो शरीर में है, वो तो रूप की, रूप प्रकृति का भाग है ना, वो तो अपन बात कर रही था पहले। तो रूप, तो आपके आइडेंटिटी प्रकृति में इंश्योर्ड है, हमको उस पर काम ही नहीं करना है, ठीक है। हाँ वो सब की बनी हुई यूनिक क्या है उस पर आगे बात करेंगे। तो अभी ये ठीक ठीक समझ में आए तो हम सब इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं कि मानव में कोई विचार है, एक मानव में जो विचार है वो एक तरीके से अपलोड होता है कहाँ पर, मानव जाति में। जब मानव जाति में वो अपलोड हो जाता है उसका नाम है संस्कृति, और जब अगला बच्चा पैदा होता है तो संस्कृति से ही वो डाउनलोड होता है। तो पहला आदमी जो भी जैसा जूझा धरती पर शेर के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, वो एक विचार बना। वो विचार क्या बना, अस्तित्व क्या है को लेकर वो जूझा। सर्वाइवल कैसे होगा, सर्वाइवल, अस्तित्व मतलब सर्वाइवल। तो अस्तित्व को लेकर जो कुछ जूझा वो अपलोड कर हो गया कहाँ पर, मानव जाति में। तो उसको कह रहा संस्कृति, ठीक। ये बात ठीक समझ में आ रही है। और उसके बाद अगली पीढ़ी जो आई वो संस्कृति में से क्या कर रही है, डाउनलोड। तो ये अपलोडिंग डाउनलोडिंग मैकेनिज्म हमको समझ में आना चाहिए। तो मानव में विचार का रूट क्या है, संस्कृति। हम जो कुछ भी सोच पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सब उसका स्रोत क्या है, जो कुछ भी वो समाज में है, मानव जाति में है। तो मानव जाति उसका एक्चुअली रिजर्वायर है। तो हम जो कुछ किया उसको अपलोड कर दिए, है ना। अगली पीढ़ी जब पैदा हुई वहीं से डाउनलोड करती। आप देखो इसकी क्या ब्यूटी है कि 2-4-5 साल 10 साल में वो जो बच्चे हैं वो के वही सब बात करते हैं जो हम 50 साल पहले करते थे, है ना। जिसको हम ठीक माने उसको हम बना के रखे रहते हैं। कोशिश ये करते रहे जो ठीक है उसी को बना के रखें, और ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हुआ तो चला गया वो कुल मिला के भय प्रलोभन में। तो भय प्रलोभन के लिए जो ठीक है उसको हम बना के रखते चले जा रहे हैं। वो रिजर्वायर जो बैंक अपनी तैयार होती जा रही है वो एक संस्कृति है, और वहाँ से डाउनलोडिंग अपने में चल रही। तो मानव में विचार, मानव जाति में क्या हो गया, संस्कृति। ये बात पकड़ में आ रही है, ये ठीक से पकड़ में आता है। ठीक। तो इस ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये इसके इन्वेंटर आप हो, कोई किसी का नहीं जी। मेहनत करो जी, मेहनत करने से क्या नहीं मिलता, ईश्वर को पहचानो, शक्ति है, अभी जो भैया कह रहे थे, है ना। तो ये सब कहाँ से कह रहे हैं हम लोग, सब सुनी सुनाई बातें। कहाँ से ये विचार बना कि नजरिया है, विचार क्या चीज़, एक नजरिया। क्या नजरिया, कैसे देखा जाए चीज़ों को। जब तक वो कंप्लीट नहीं है तो एक नजरिया ही, दृष्टिकोण है। तो बालक शुरू से क्या कर रहा है, आसपास वालों से उसको समझना चाह रहा है कि इसको कैसे देखा जाए, है ना। और उसमें सुख की चाहना है, सुख की चाहना के अर्थ में वो नजरियों को पहचानना चाहता है कि क्या नजरिए हो सकते हैं। उनमें से जो कुछ भी उसको अनुकूल लगता है तुलनात्मक विधि से उसको पकड़ लेते हैं, उसको लेके चलते रहते हैं। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, वो होती सब यहीं से घूम फिर के दो आदमी से। इस प्रकार से आपका सोच कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं है, ये अपने को बहुत ठीक से समझ में आने की बात है। क्यों, हमको तो मिला ही कैसे, डाउनलोड किया हमने। तो अब तीन तरह के विचार हो गए ना, आदर्शवाद, भौतिकवाद, सहअस्तित्ववाद। बट हमको तो मिला ही है ना, और आपको भी मिल ही रहा है, अभी अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन। तो लेटेस्ट वर्जन की हम बात करने लगे, और कौन सी इसमें बड़ी बात है। अनुसंधान विधि से एक आदमी को विचार संपन्न हुआ, उसने अपलोड कर दिया। अपलोड कैसे किया नागराज जी ने, तो पूरा दर्शनवाद शास्त्र सब लिखा, कई लोगों को बता दिया, कई लोगों के बीच में चला गया, अपलोड हो गया, वहाँ से डाउनलोड हो रहा है। ऐसे तो हो रहा है, सिंपल तो है, नहीं है। कहाँ से मिला, तो विचार का मतलब क्या है, अस्तित्व के बारे में दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण से हम नजरिए से हम जिए, वो पूरा नहीं पड़ा। हजारों साल बाद दूसरा दृष्टिकोण आया, वो पूरा नहीं पड़ा। अभी कुछ साल पहले तीसरा दृष्टिकोण आ गया, वो पूरा पढ़ सकता है, ये आश्वासन है। करके देखिए है या नहीं है, है ना। तो आपको कहाँ से मिला, तो ये था प्रिवेल करता था सोसाइटी में, तो आपको मिल गया, ठीक है ना। तो ये आ गया तो क्या आदर्शवाद खत्म हो गया, क्या भौतिकवाद खत्म हो गया, थोड़ी ना। आदर्शवाद भौतिकवाद का ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब ये पूर्ण होने से ऐसा क्लेम किया जा रहा है, वो इसमें समा जाते हैं, है ना, वो बने रहते हैं। तो इस प्रकार से विचार संस्कृति, अब विचार का प्रमाण है व्यवहार। तो व्यवहार अपलोड हुआ, अभी अपन अनुभव मूलक बात करेंगे, तो क्या हो गया सभ्यता। और डाउनलोड हुआ तो व्यवहार सीखे हम। अभी तो देखिए कई बार तो मुझे लगता है सभ्यता की परिभाषा भी ठीक से हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि अनुभव मूल्य विधि से सब परिभाषाएं शब्द पुराने हैं और अर्थ है ना नए, बोलो या पूरे बोलो जो भी बोलना हो। किसको सभ्यता मानते हैं अभी? हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं ना, सिंधु का मोहन जोदड़ो, मोहन है ना हड़प्पा, और वो बोलते हैं एक और सभ्यता कौन सी, माया कोई आजकल वो भी चलते ना काफी। हाँ ठीक बात, अभी इसको और आगे आराम से समझते हैं। और व्यवहार के साथ कार्य जुड़ा रहता है, तो कार्य से एक प्रकार का व्यवस्था और व्यवस्था से एक प्रकार का कार्य। जिस प्रकार की व्यवस्था को ऐसा कार्य करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि इतने लोग आएंगे, खाना खाएंगे, यहाँ बैठेंगे या रहेंगे, तो उस प्रकार के काम करते हैं है ना। व्यवहार के लिए कार्य होता है तो जो व्यवहार है उसके लिए कार्य को पहचानते हैं। यदि व्यवहार में लड़ना झगड़ना है, व्यवहार में यदि विरोध है, तो कार्य में फिर हमको उस प्रकार से पहचानेंगे, दो चौकीदार लगेंगे, वहाँ चार लगेंगे, ये लगेंगे, कौन खाना खिलाएंगे, पत्थर मारेंगे सब एक दूसरे को, तो उस प्रकार के कार्य पहचानेंगे, उस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पत्थर रखो, यहाँ दो आदमी बैठे रहो, ये करो वो करो, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो कार्य से व्यवस्था और व्यवस्था से पुनः कार्य की बात निकल गई। ये एक मानव में, ये एक मानव जाति में। और अगर देखें तो अनुभव, तो अनुभव के आधार पर विधि, और विधि से अनुभव, तो मानव में सहअस्तित्व का अनुभव हुआ, तो मानव लक्ष्य समझ में आया। अनुभव क्या कर रहा है, अनुभव क्या कर रहा है, गोबर उठाने के अलावा गया क्या? तो अनुभव क्या कर रहा है, अनुभव ये कर रहा है कि अस्तित्व क्या है, मानव क्या है। तो मानव को, मानव का लक्ष्य, तो अगर मानव का लक्ष्य समझ में आया तो लक्ष्य को पूर्ति कैसे होगी, तो लक्ष्य और लक्ष्य की पूर्ति के योगफल में उपयोगिता, उपयोगिता अनुसार मूल्य है ना। तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के लिए मूल्य की बात, तो विधि क्या होगी, तो विधि क्या है, एक प्रकार का मूल्य है ना। मूल्य का क्या होने वाला है, विधि का काम क्या है, मूल्य का संरक्षण। नहीं है, ये जो जागृत मानव की बात कर रहे हैं अपन, और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, इधर हमारे अध्ययन वाले क्या करेंगे उसको बताएंगे। जागृत मानव को सहअस्तित्व में अनुभव हुआ, इस अनुभव की रोशनी में एक जीने का विचार दिया कि ये अस्तित्व ऐसा देखा जाए, पैसे को ऐसा देखा जाए, शरीर को ऐसा देखा जाए, व्यक्ति को ऐसा देखा जाए, देखने का नजरिया बना। ये देखने का नजरिया से एक व्यवहार करने की जगह बनी, और ऐसा देखने के बाद व्यवहार कैसे होता है और कार्य कैसे करता है, इस प्रकार से अनुभव विचार व्यवहार कार्य मानव में चार आयाम की बात हो रही है। और यही जब मानव जाति में अपलोड हो गया तो क्या हो गया, विधि हो गया। विधि का मतलब है कि जो मूल्य है उनका संरक्षण किस प्रकार से होगा, उसी का नाम विधि है। विचार संस्कृति है, व्यवहार ही सभ्यता है मानव जाति में, और कार्य ही मानव जाति में व्यवस्था है। तो कार्य विधि से व्यवस्था, ये ट्रैक अपने को बहुत अच्छे से बिठाना है, क्योंकि ये मूल बात है आदमी और मानव जाति की अविभाज्यता में, इसको बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। कोई दिक्कत लग रही है इसमें, कोई दिक्कत है? हाँ, विधि का मतलब मूल्य का संरक्षण। विधि क्या चीज होती है, अभी भी कोई विधि है कि नहीं है, तो विधि का मतलब होता है मूल्यों का किस प्रकार संरक्षण हो। चूंकि अभी अनुभव मानव जाति में नहीं है, तो विधि के नाम पे क्या है, डंडा विधि है कुल मिलाकर, है ना, तो इस बारे में अपने को कम समझ में आएगा क्योंकि ये अभी खाली पड़ा मानव में, और मानव में अभी अनुभव नहीं था तो मानव जाति में विधि की बात ही नहीं हो पा रही। मूल्य क्या है पकड़ में नहीं है, क्योंकि मैंने यह बताया कि मानव का लक्ष्य और उसकी पूर्ति कैसे होगी उसके योगफल में मूल्य पहचान में आते हैं, आवश्यकता से है ना सारे मूल्य। बच्चे को हम कैसे पहले देखें और लक्ष्य क्या है, तो बच्चे को कैसे देखना है, जागृति अगर लक्ष्य है ना, तो उसके लिए कुछ करना उसका नाम मूल्य है। नहीं तो मूल्यों के बारे में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं तो चोरी करने वाले का भी कोई वैल्यू होता है, चोरी भी किसी वैल्यू से होगी कि बिना वैल्यू के जाएगी, तो उस प्रकार से तो कुछ भी लक्ष्य होगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मूल्य है उसके, कोई एथिक्स है ना, तो कहाँ फंसेगा, फंस गया हो तो मतलब निकले कहाँ से हो। तो वैल्यू को जब भी पहचानना होगा तो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को पहचानने से किस प्रकार से हम प्रस्तुत हों कि वो ऑब्जेक्टिव हल हो, ये बात समझ लीजिए। मूल्य हवा में से आने वाले नहीं है, तो लक्ष्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं किस प्रकार से प्रस्तुत हूँ जिससे कि लक्ष्य सफल हो, है ना, जिसको दूसरी भाषा में कहा गया था, क्या कहा गया था, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी बराबर उपयोगिता, उपयोगिता ही मूल्य है, उपयोगिता ही मूल्य है, उपयोगिता मूल्य है, जैसे है ना, क्या हो गया जी, कुछ कहना है, कनेक्ट अच्छा हो गया, बताओ बताओ बताओ कैसे हो गया बताओ। अच्छा, इस प्रकार से हमको समझ में आए, तो ये समझना है हमको, मूल्यों में जागृत होना है कि हम बात सोचते रहते हैं, अरे आवश्यकता को ठीक से पहचानो और उसमें अपने को किस प्रकार से हम रखें, किस प्रकार से हम प्रेजेंट हों, उस बात को पहचानोगे तो मूल्य तो घटित होने वाले हैं। जैसे आपको यदि समझना है ये अगर आपकी आवश्यकता है तो आप अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत करोगे, है ना, तो आप समझने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करोगे तो अपने आप ही उस मूल्य के साथ खड़े हो जाते हो, बिल्कुल, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। आवश्यकता ठीक से पहचान में नहीं आई, और जैसे हमको अगर हमने जिम्मेदारी लिया कि हमको जो समझ में आपको बताना है तो अपने आप ही सहजता मूल्य के साथ खड़े होना पड़ेगा, हो ही जाएंगे, कौन सी बड़ी चीज़ है ना। नहीं तो आवश्यकता विहीन मूल्य नहीं है, जैसे शिक्षा, अब शिक्षा की क्या आवश्यकता है, अगर उसको हम पहचानेंगे नहीं तो शिक्षा में कोई मूल्यों की पहचान हो सकती है। संविधान का क्या, संविधान की आवश्यकता क्या है, तो क्या संविधान में हम मूल्यों को पहचान कर पाएंगे। तो अनुभव वो चीज है कि जो मानव के अपनी उपयोगिता को स्पष्ट कर दे रहा है, अनुभव और कोई रहस्यमय चीज नहीं है, अनुभव पूर्वक तत्व ज्ञान से मानव की क्या उपयोगिता है वो पूरे ऑल डायमेंशन में एक बार समझ में आ जाना, इसका नाम है अनुभव संपन्नता, उसका नाम है मानव की उपयोगिता, मानव को स्पष्ट हो जाना। अब इसको कई तरीके से शिक्षा में भी, व्यवस्था में भी, संस्कृति में भी, सभ्यता में भी, हर जगह में है ना, हम इस मूल्यों को संरक्षित करेंगे। जैसे अभी हम गाय पालते हैं, गाय की उपयोगिता क्या है, हमारी उपयोगिता क्या है, अगर ये हमको समझ में आता है तो इस पूरे गाय पालने के प्रोग्राम में हम उस उपयोगिता को पकड़ कर रखते हैं, उपयोगिता को पकड़ कर रखा वो विधि बन गया। ये बात समझ में आया, क्या विधि से काम करना है भाई, उपयोगिता का क्षरण नहीं होना चाहिए, उस वैल्यू को पकड़ कर रखना है, क्या वैल्यू है, तो गाय का स्वास्थ्य एक वैल्यू है ना, गाय को जो कुछ आहार मिले वो एक वैल्यू है, ठीक, उसके बच्चा एक वैल्यू है, उसका गोमूत्र एक वैल्यू है, अब गोबर एक वैल्यू है, और उसके लिए पानी एक वैल्यू है, और उसका दूध एक वैल्यू है, अब वो वैल्यू को पकड़ कर चलते हैं, मूल्य है, क्या मूल्य है, तो अगर ये सामान के साथ जुड़ गया तो कला मूल्य है, सुंदरता मूल्य है, और यदि आदमी के साथ जुड़ गया तो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य की बात कर रहे हैं, ये ठीक है ना। तो इस विधि से मूल्यों को हम पकड़ सकते हैं, उसका सिंपल तरीका क्या हो गया, आवश्यकता मूल्य बराबर आवश्यकता, आवश्यकता की पहचान कहाँ होगी भाई, आवश्यकता की पहचान कहाँ होगी, लक्ष्य के साथ, लक्ष्य को सफल करने के लिए किस प्रकार प्रस्तुत होना है। जैसे अगर हमको ये समझ में आ गया, और नहीं तो क्या है, जब मानव मान जाती है अविभाज्य तो अलग अलग कौन सी आवश्यकता होगी, और अगर अलग अलग आवश्यकता है तो फिर संबंध क्या है, आपको जाना जापान, इनको जाना चीन, तो क्या संबंध है। तो हम सबकी आवश्यकताएं एक है, जीवन को समाधान चाहिए, सुख चाहिए, शरीर में समृद्धि के लिए मतलब सामान चाहिए, इस प्रकार से मानव में कल्पनाशीलता की तृप्ति चाहिए, है ना, फल परिणाम से हम संतुष्ट हो पाए, नहीं तो फल फल भोगने में परतंत्र, ये हमारी आवश्यकता है कि वो आवश्यकता है, तो फल भोगने में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमारी सबकी आवश्यकता एक है भाई, तभी तो बैठ के एक साथ बात हो पाएगी, नहीं तो कैसे होगी, सबकी आवश्यकता अलग अलग, तो काय का शिक्षा न काय का व्यवस्था, यदि हर मानव की यदि आवश्यकता भिन्न भिन्न है तो शिक्षा और व्यवस्था की बात करना जायज है या बेकार है, अगर अलग अलग है तो क्यों, क्या कैसे करेंगे आप बताओ, थोड़ा ठंडा ज्यादा और क्या भाई, एक आध कूलर बंद ही कर दो इधर वाला। जी तो नहीं पहचान पा रहे इसलिए पहचान लो कह रहे दादा, जाने हुए को माने हुए को जान लो, गलत करे हाँ जी, कुछ कहना है इसमें, अनुभव में क्या समझ में आया, मानव की उपयोगिता किस विधि से, उपयोगिता अस्तित्व में एक नियम है, तो अस्तित्व का मैं उपयोगिता को पहचाना गया, पूरकता को पहचाना गया, अस्तित्व सह अस्तित्व है, तब ये समझ में आया कि प्रकृति भी उपयोगी है और व्यापक भी का भी कोई उपयोग है, दोनों उपयोगी चीजें हैं भाई, ये दोनों उपयोगी हैं, तो ये बेसिक फंडामेंटल ये उपयोगिता क्या होती है, सह अस्तित्व पूर्वक उपयोगिता है, क्या समझ में आया, सह अस्तित्व पूर्वक उपयोगिता है, ये उपयोगिता की दृष्टि आई, अब इस दृष्टि के साथ आदमी अध्ययन किया अनुभव में, तो फाइनली कहाँ पहुंचा, पदार्थ अवस्था की उपयोगिता पहचाना, प्राणावस्था की पहचाना, जीव की पहचाना, और फाइनली कहाँ पहुंचना है, मानव की उपयोगिता पे पहुंच गया, तत्व ज्ञान हो गया जी, इसका सार कहां से, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में व्यापक और प्रकृति, वहां से उपयोगिता का दर्शन हुआ, और वो दर्शन को लगातार बनाकर, दर्शन का मूल वस्तु है अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है, ये मूल दर्शन है, ये दर्शन के आधार पर अब उपयोगिताओं को देखने की योग्यता आ गई, और अब प्रकृति में चारों अवस्थाओं को इस प्रकार देखा गया, अनुभव मूलक विधि से बात हो रही है, अनुभव मूलक विधि से इस प्रकार देखा गया, इस प्रकार देखने से क्या हो गया, अभी सभी चीजों की उपयोगिता समझ में आ गई, तो फाइनली अपने को कहाँ पहुंचे अपन, सबसे विकसित इकाई कौन, मानव, तो मानव की उपयोगिता समझ में आ गई, तो अनुभव का कुल उपलब्धि क्या हो गया, यार मानव कोई उपयोगी चीज है इस जगह पहुंचने के बाद, और ये कहाँ कब देख पाए हम, जब हमारे मानव में अनुभव संपन्न व्यक्ति में उपयोगिता की दृष्टि आई, तो मानव की उपयोगिता भी दिख गई, या मानव की उपयोगिता दिख गई बराबर दृष्टि आ गई, जो भी कहना कह लो, ये विधि से आगे तो उपयोगिताओं को देखना बन गया, अब उपयोगिताओं को लगातार मानव जाति में ले जाएंगे इसको, इस उपयोगिता को, तो अभी जितने भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उन सब में कोई विधि की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जैसे आप ही बोलते हो कि ये ज्ञान ग्रुप को कैसे पढ़ाया जाए, मतलब कैसे पढ़ाने की बात करती है तो विधि की बात करती है, तो अभी सुबह बताया कि कैसे पढ़ाना है, तो मतलब विश्वास से शुरू करके विश्वास को बना के रखना, ये विधि है, तो विश्वास से हम शुरू किए वो मूल्य है, विश्वास पूर्वक कार्यक्रम और एंड में वापिस विश्वास को इंश्योर करो, ये तीनों जगह विश्वास इंश्योर हो गया तो कार्यक्रम सफल हो गया, जिस विश्वास से हम अध्ययन शुरू किए उसी विश्वास को यदि बना के रख पाए और उसी विश्वास को एंड करते हैं तो हमारे में विश्वास की बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी या यह कार्यक्रम सफल होगा क्या असफल होगा आप बताओ, तब क्या करना पड़ेगा, तब पूरे समय विधि क्या पकड़ना पड़ेगी, विश्वास विधि है उसको पकड़ रखना पड़ेगा, विश्वास विधि का मतलब विश्वास एक शब्द भी है विश्वास एक आचरण भी है, तो मेरे को एक निश्चित आचरण से प्रस्तुत होना पड़ेगा और आपको भी एक निश्चित आचरण से प्रस्तुत होना पड़ेगा, यदि हम दोनों अपने अपने निश्चित आचरण के साथ प्रस्तुत होते हैं तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचने वाले, तो ये हमने करा क्या, कॉर्ड क्या पकड़नी, तार क्या है इस पूरे कार्यक्रम में, तार क्या पकड़ना है, विश्वास की डोर पकड़नी भाई, तो वो मूल्य को संरक्षित करना ये अनुभव का कमांड हो गया, अनुभव की ताकत क्या आई कि वो पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पूरी प्रक्रिया के दौरान उपरांत भी उस मूल्य को क्षय नहीं होने देता है, मूल्य की निरंतरता है ना, तो मूल्य को पकड़ना आ गया अपने को, उसका नाम विधि, अब वो सारी गाइडलाइन में सारे प्रोग्रामिंग में सारी प्लानिंग में अपन डाल देंगे उसको, कुछ कह रहा था कोई, ज्यादा हो गया, अरे बच्चा जब पैदा हुआ था, कुछ भारी हल्का कर, बच्चा पैदा हुआ था तो आपके अंदर एक विश्वास था कि ये बड़ा होकर अच्छा काम करेगा, बीच में आपको डाउट हो गया करेगा या नहीं करेगा, तो फाटफूट शुरू हो गई है ना, और एंड में निकला क्या, तो ये हो गया। अपन उस मूल्य को नहीं पकड़ पाए जिस मूल्य से अपन शुरू किए थे। हम किसी मूल्य से शुरू किए थे कि नहीं किए थे? एक मूल्य की अपेक्षा से किए थे, मतलब योग्यता नहीं थी तो फेल हो गया कार्यक्रम। क्यों हो गया? क्योंकि अनुभव का कंटेंट था नहीं हमारे पास। तो अनुभव का ताकत क्या है? उस मूल्य को पकड़ रखना है। अगर विश्वास से पैदा किया तो विश्वास को बना कर रखो। इसीलिए जरूरी समझना, आपने शादी करी विश्वास के लिए, अभी उसको सफल करने के लिए आप समझना जरूरी हो गया। दीदी ये भी चार्ट बना हुआ है, तो जो भी अनुभव मूलक विधि से जो विधि आई है उस विधि का पालन करोगे तो अनुभव होगा। ओ अभी बत्ती जली नहीं, ठीक बात है, जलना भी चाहिए। है एरो नहीं बनाया? नहीं, अभी अनुभवगामी कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ये मानव मानव जाति की बात हो रही है। मानव में यदि अनुभव आया तो उसका फलन मानव जाति के किस रूप में है, ये समझ लीजिए। इसमें सब उत्तर हो रहे हैं आपके। सबको अनुभव होना चाहिए, सबको अनुभव हो गई ना, अनुभव से विधि निकल गई वो मानव जाति को मिलेगा। मानव को जो कुछ उपलब्धि हुई मानव जाति को किस रूप में पहुंच रही है, और उस विधि का पालन करने से आसान बात समझ में नहीं आती। वो अनुभव मूलक विधि से, वो अनुभव मूलक विधि है भाई। मेरे को अनुभव हुआ नहीं अभी, लेकिन विधि तो अनुभव मूलक आ गई ना अपने पास। तो विधि का मतलब क्या हुआ? वैल्यूज को कंजर्व करके रखना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हाउ यू कैन कंजर्व? बाय ओनिंग इट। दिस इज द ओनली वे टू कंजर्व ह्यूमैनिटी या वैल्यूज इन एन ह्यूमन बींग। है ना, वो कहाँ से आती है? ऑब्जेक्टिव के साथ अपने को किस प्रकार प्रस्तुत करना है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य अनुभव में समझ में आया, उसमें से मानव का आचरण अनुभव में समझ में आया, दोनों को मिला देने से मूल्य की बात आई। वो मूल्य अब डिजाइन में चली गई, विधि होगी समाज मानव जाति में जाकर। अब उस विधि के साथ अपन काम करेंगे, उस मूल्य को संरक्षित करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने जाओगे तो ग्रोथ हो जाएगा आपको। आप में ग्रोथ कैसे होने वाला ना, उसको आप पकड़ के रखना। आपको जिस विश्वास शुरू किया उस पर खत्म करिए, इसके बीच में आप में ग्रोथ होने वाला है, नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, अभी सबको नींद भी आने लगी है, कल बात करेंगे। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।